mada ya Shia na Ushia pamoja na itikadi zao. Kwanza kabisa nitapenda kutoa tambihi ili tupate faida, kwa kuwa haya ni masala ya itikadi, masala ambayo inagusa imani za watu. Napenda tuziache huru akili zetu, tuzipe nafasi akili zetu na usikivu wetu, tusikilize kwa makini, na akili zetu zikiwa zina ya tafakari na kuyapima yale tunayoambiwa. Kutokana na umuhimu wa jambo hili, sababu swala hili si katika masala ambayo yanafaa ushabiki ndani yake. Yako masala mtu anaweza kuwa mshabiki katika mambo ya kidunia kama inavyofahamika, akashabikia mtu jambo hata kama halina usahihi fulani, akajaribu kutoa usahihi kulisahihisha jambo hili. Kama walivyo washabiki wa mipira, washabiki wa mambo ya siasa na mambo mengine, watu hawaangalii ule ukweli na haki iliko. Mtu anakuwa kwenye kutetea upande aliochagua, hata kama upande ule hawezi kutetea au hakuna hoja za msingi za kutetea, bali mapenzi tu ndio yanamsukuma katika kufanya atetee au apinge. Sasa swala hili la kiitikadi haliko hivyo, swala yake iko tofauti kidogo. Ni swala ambalo linahitaji umakini na maamuzi ya busara. Kwa hiyo tusichanganye masala mawili tofauti, masala ambayo inaweza kaingia ushabiki ndani yake na masala ambayo hayakubali ushabiki. Najua kwamba tutakuwa tunawagusa baadhi ya watu wenye itikadi zao, lakini wenye kuguswa wasihamaki, wanatakiwa wawe makini. Sasa hii nasaha hasa kwa wale ambao umekuwa ni mashia au wanataka kuelekea ushia, wasihamaki. Kuhamaki hakutasaidia. Kitu cha msingi ni kuwa makini katika nukta tutakazozungumzia. Pengine hii ikawa ndio maslahi, ndio maslahi kwako na ndio fatwa kwako, kujui Allah tabarak wa taala amekuchagulia upande gani. Mijadala na minakasha ya sampuli kama hii si migeni, watu kawa wanaijadili fikra fulani, itikadi fulani, au wanawajadili watu wenye fikra fulani, itikadi fulani. Jambo hili si jipya kwamba ndio laanza leo katika mambo ambayo yanazoeleka katika mambo ya kielimu, hasa mambo ya dini. Mjadala kama hii au maudhui kama hizi zinazozungumzwa ni kitu cha kawaida. Mtu yoyote anayetangaza kwamba yeye analingania kwenye dini au kwenye madhhab ameshajiwekea nafasi ya kudodoswa, kuguswa na watu kuhoji baadhi ya vitu. Kwa hiyo mmoja mwenyewe yupo au hayupo. Hakuna sharti kwamba mtu anapozungumzwa au madhehebu fulani ikizungumzwa basi lazima wenyewe wawepo. Hakuna sharti hilo. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza tukiwa pande mbili, tunaweza kuzungumza pia wakawepo upande mmoja, alafu hatua nyingine zikafuatia baada ya hapo. Lakini pia nakukumbusha kwamba mimi kwa upande wangu binafsi, baada ya kunisikiliza haya nitakayozungumza, ambayo nitajitahidi kuzungumza kwa uadilifu na ukweli kutoka kwenye vyanzo husika kwa madhehebu ambayo mimi nitaizungumzia, nasema wazi kama yale nitakayozungumza wenye itikadi hizo au wengineo watapenda, kuita kama kitu mjadala au munakasha wa kielimu na watu wa upande mwingine, mimi niko tayari wala usipate shida kabisa, kwa sababu jambo hili nilitafuta muda mrefu. Yani nilitafuta muda mrefu kwa ushahidi wa mambo mengi. Kwa hiyo usipate pressure kwamba tutataka mjadala, mimi niko tayari, lakini naomba mnipe sikio nisikilize. Pengine unataka kwa mjadala, tutataka mjadala kwenye kitu ambacho mimi nakuunga mkono, tutajadiliana nini sasa? Sasa nisikilize mnayosema, pia utafahamu udhaifu wangu uko wapi, alafu tuite mjadala. Nawaambia wazi kabisa kwamba kwa hilo mimi niko tayari, hili lichukueni na mjenge katika kumbukumbu zenu. Hiyo ni nukta ambayo nimependa niitangulize katika maudhui hii. Kwanza tutazungumzia, yani kwa sababu tutaingia katika sehemu kuu tatu, kila siku itakuwa na mambo yake. Kama Allah kuwafikisha leo, tutazungumza ni nini maana ya neno Shia kilugha. Nitafupisha fupisha baadhi ya mambo, alafu pia ni nini maana ya neno hili, limetumika vipi ndani ya Qur'an, neno Shia limetumika kwa maana gani ndani ya Qur'an. Pia neno Shia katika vitabu vya historia ya Kiislamu. Alafu pia nitalizungumzia neno Shia katika istilahi, na hasa kutoka ndani ya vitabu vya Shia Ithnaasharia. Pia nitaigusia nukta ya pili, lini ulianza Ushia, na rai mbalimbali ambazo zimetoka kutoka kwa pande zote mbili, na kuzidodosa zile rai zinazotolewa. Kuna maswali ndani yake ya kuzichambua, yaani uchambuzi tuseme wa zile rai zinazotolewa. Pia tutazungumzia katika ile rai ambayo imetolewa na upande wa Shia, kuna hoja fulani ambazo zimetoka, tutazijadili pia biidhnillah. Pia tutamzungumzia ni nani mwanzilishi wa Ushia. Katika nukta hii tutaangalia ni nani mwanzilishi wa Ushia na zipi zilikuwa fikra zake. Fikra alikuwa ana fikra gani? Alafu tutajaribu kuziangalia fikra hizo kwa mujibu wa Uislamu. Alafu pia tutaangalia makundi ya Mashia, baadhi kama Matafi hivi. Nadhani itakuwa muda kwa wakati huo umeisha. Tunaomba Allah tupe tawfik ya kuzungumza kwa usahihi, kweli na uadilifu, na sisi pia atupe wasikilizaji, atupe uvumilivu wa kusikiliza na umakini katika usikilizaji. Kama Allah tabaraka wa taala kutufungulia muda kwa leo, tutapenda kila kadhia tunayozungumza basi ijadiliwe siku hiyo naishi, yani maswali yake yazalikane humo. Kwa mfano leo nazungumza nini Ushia, nani mwanzilishi wake, basi maswali yazunguke katika nukta hiyo kwa lengo la kupata faida zaidi. Na tusi tukaleta mambo mengine, ukaanza kuuliza ile hadithi ya manzila, hadithi ya Ghadir Khum, zitakuja msiku na papara. Kila kitu kitazungumzwa katika wakati wake. Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kwenu, tusi tukazungumza mada tatu nne katika muhadhara mmoja. Zile nukta tunazozitaja, basi tuziandame nukta hizo hizo, ili kwamba zimeeleweka au hazijaeleweka. Wa baad, ama baada ya aliyotangulia, kama tulitangulia kwamba maudhui yetu itakuwa ni kuhusu Shia ni nani na Ushia ni nini na ni zipi itikadi zao, neno Shia katika lugha ya Kiarabu, al-Imamu Az-Zabidi aliyefariki mwaka 1205 Hijria, ambaye ana kitabu kinaitwa Tajul Arus katika kamusi za lugha ya Kiarabu kubwa. Tajul Arus imewekwa kwa ajili ya kufafanua kitabu Al-Qamus Al-Muhit ya Al-Fayruz Abadi, mmoja katika wanachuoni wa lugha. Az-Zabidi anasema, ukirejea kwenye kamusi hiyo iliyotajwa Tajul Arus juzu ya 5 ukurasa wa 405, anasema neno Shia, kullu man awana insanan wa tahazzaba lahu fahuwa lahu Shia. Neno Shia ni kila anayemsaidia mtu na akajiweka katika kundi lake, anaambiwa huyo ni Shia wake. Kilugha, kila mtu anayemsaidia mtu, nasema mimi niko pamoja na fulani, na ukajiweka upande wake, anaambiwa huyu ni Shia wa fulani. Wa aslu Shia min al-mushaya'a, na asili ya neno Shia natokana na neno mushaya'a, wa hiya al-mutaba'a, maana yake ni mutaba'a, kufuata. Kwa ina maana ya ufuasi katika maana ya kilugha, asili yake ni hiyo. Tunazungumza maneno mengi, ukirejea kwenye al-Qamus al-Muhit, Lisan al-Arab na vitabu vingine vya kale katika mambo ya lugha, yani kamusi ya lugha ya Kiarabu, utapata maneno, lakini mzunguko wake utakuta na mengine katika mtiririko huu. Sikutaka kutaja makamusi yote na kauli zote, lakini kwa ufupi, asili ya neno Shia ni ufuasi, ndio neno eneo hili katika asili ya lugha ya Kiarabu. Neno hili limetajwa ndani ya Qur'an. Allah tabarak wa taala ametaja mada ya Shia katika kitabu chake katika sehemu 12 ya Qur'an. Ukisoma katika Al-Mu'jam Al-Mufahras ya Al-Fadhil Qur'an, ametaja kwamba neno hili limetajwa mara 12 kwa mada ya Shia, ayu shia, ashia, shia, ifu kama hivyo. Lakini ukitazama wanavyosema maulama wa tafsiri, ukitazama neno hili utakuta limekuja pamoja na kwamba limetajwa mara hizo, lakini takriban lina maana kama nne. Yani katika hizo aya 12 zilizotaja neno hili Shia, imekuja kwa maana kama nne, na wengine wanasema tano. Mimi nitazitaja hizi nne. Maana ya kwanza ni al-firaq. Likitajwa neno Shia, linatajwa kwa maana ya firaq, makundi, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul an'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, wakanu shia'a, kwa kasra ya shin, fatha ya ya, na fatha ya ain, shia'a. Hakika wale ambao wamejawa dini yao na wakawa shia'a, yani wakawa vikundi vikundi. Kwa neno shia'a, shia pia lina maana ya makundi. Alkadhalika katika kauli yake Taala alikusema, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Katika sura Al-Qasas Allah tabaraka wa taala anasema, hakika Fir'aun alitakabbari katika ardhi na akawafanya watu wake katika makundi, aliwagawa katika matabaka shia'a. Maana ya pili, neno shia lina maana ya al-ahlu wan-nasab, jamaa, limekuja katika Qur'ani kwa maana hiyo. Kwa mfano, katika kauli yake Allah tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia habari za Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipokuwa akitembea katika mji wa Kaa, katika mji wa Misri, chini Misri, alipokuwa akitembea ametoka nyumbani kwa Firaun, akapita mahali pamoja, akawakuta watu wawili yaktatilan, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi. Hadha min shi'atihi, huyu mmoja ni katika jamaa zake. Akasema shi'atihi, min shi'atihi, yani katika jamaa zake. Wa hadha min aduwi, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Kwa min shi'atihi, Ibn Qutaybah anasema wa maana hadha min shi'atihi ay min ashabihi min bani Israila, katika jamaa zake, katika wana wa Israeli, katika tafsiri gharibu Al-Qur'an ukurasa wa 329. Pia neno shi'a maana ya tatu inakuja kwa maana ahlul milla, watu wa mila fulani na madhehebu fulani na mfumo fulani, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa laqad ahlakna ashiyaakum fahal min muddakir, katika sura Al-Qamar, ashiyaakum ay ahla millatikum, tumewaangamiza wale watu wa mila zenu na dini yenu. Kadhalika Allah alipokuwa akizungumza katika sura As-Saffat akimzungumzia Nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam na habari zake, akasema inna min shi'atihi la Ibrahim, na miongoni mwa watu waliokuwa katika dini yake na mila yake alikuwa ni Ibrahim. Ibrahim alikuwa katika mila ya Nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam, bal jami'u al-anbiya. Pia vile vile neno shi'a maana yake ni sisi, katika Qur'ani limekuja kwa maana ya al-ahwa'u al-mukhtalifa, rai mbalimbali na matamanio mbalimbali, kama ilivyokuja katika an'am, au yalbisakum shi'an, au atawavisheni nyinyi matamanio mbalimbali ya nafsi. Neno hili katika Qur'ani limetajwa, lakini halikuja kwa maana ya kundi hili ambayo tunalizungumzia leo. Neno hili limekuja katika Qur'ani kwa maana hizo nne, na halijawahi kuja sehemu yote katika Qur'ani kwa maana ya wafuasi wa madhehebu ya Shia na Sharia au Ismailia au mingineyo, bali imetumika katika maana hizo tulizozitaja, takriban maana nne. Ama katika sunna vile vile neno hili halijakuja kwa maana ya kundi maalum ambalo linafahamika hii leo, si kwa kusema vibaya wala kwa kusifiwa. Ama baadhi ya hadithi au baadhi ya riwaya ambazo zimekuja na mashia mara nyingi wanazitaja habari hizo kuelezea shia kwa maana wafuasi wa Ali bin Abi Talib na kizazi chake, hadithi zote zilizokuja ni maudhua makdhuba, hadithi za kutunga. Kwa mfano, kuna hadithi ambayo wanaitaja mashia, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali, anta wa shi'atuka fil janna, anta ya Ali wa shi'atuka fil janna, ewe Ali na shia wako nyinyi mtakuwa peponi. Hadithi hii ni hadithi maudhu', kama alivyotaja al-Imamu Ibn al-Jawzi katika kitabu chake al-Mawdu'at juzu ya kwanza ukurasa wa 397. Kadhalika al-Imamu Dhahabi rahimahullah ta'ala katika Mizan al-I'tidal alipokuwa akimwelezea mpokeaji mmoja akiitwa Jumay' ibn Umar ibn Siwar, akitaja hadithi katika juzu ya kwanza ukurasa wa 421 kwamba hadithi hii ni hadithu makdhub, hadithi ya kutunga. Na kweli ukifanya utafiti wa habari utakutana juu ya uongo wa habari hii, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali, wewe na shia wako ni katika watu wa peponi. Pamoja na kwamba ukivisoma baadhi ya vitabu vya shia wa sasa na wa zamani utazikuta hadithi hizi zinatajwa kama ushahidi wa kwamba ushia umetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna nukta moja muhimu sana nimeikumbuka sasa hivi, ilikuwa nitangulize kuisema, lakini nikimaliza maelezo haya kama nitakumbuka tena basi nitawapa ni faida pia inafungamana na darasa zetu hizi, na ilikuwa inatakiwa nitoe kabla ya kuanza maelezo haya. Neno shia katika vitabu vya tarehe kwa mujibu wa historia ya Kiislamu, je, neno hili likitumika au linatumika kwa maana gani? Mwanzoni mwa Uislamu limekuja neno shia kwa maana ya kilugha, likuwa likitumika neno shia kwa maana ya kilugha, wala alikuwa halimsifi na kundi fulani. Mfano katika ule mkataba wa hukumu, kulikuwa kuna mkataba au sulhu iliyopita baina ya jeshi la Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na Muawiya radhiallahu anhu, baada ya vita vikali kwa muda mrefu, vita vya Siffin, ilitolewa hukumu. Hukumu ile ikawa imewekwa kwenye maandishi. Ile maandishi ilikuwa inasema hivi, katika miongoni mwa hayo maandishi huja hadha ma taqadha alayhi Ali ibn Abi Talib wa Muawiya ibn Abi Sufyan wa shi'atuhuma. Ametaja Imam Tabari katika Tarikh al-Umam wal Muluk juzuu ya 5 ukurasa wa 53 mpaka 54, anasema ule mkataba ulikuwa umeandikwa, haya ndiyo yale ambayo wamehukumiana juu yake Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhum wa shi'atuhuma, na wafuasi wao. Ilikuwa kuna shi'at Ali wa shi'at Muawiya, yani wafuasi. Hapa kimaliza maelezo haya, alikuwa anaingia kwenye taarifu ya neno shi'a kiistilahi. Taarifu ya neno shi'a katika istilahi. Lakini kabla ya kufika hapo, kwa mujibu wa maelezo haya, hadha ma taqadha alayhi Ali ibn Abi Talib wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa shi'atuhuma, haya ndiyo ambayo wamehukumiana Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma na wafuasi wao. Hapa nataka kueleza kwamba palikuwa na mgongano. Nadhani inafahamika fitna iliingia baina ya Waislamu. Waislamu wakafikia kwenye kupigana, kundi la Ali ibn Abi Talib na kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah awe radhi nao wote. Makundi haya mawili ya Waislamu yalipigana, lakini itikadi zao wote ni itikadi moja. Kuna baadhi ya mambo yalikurufishana, hawakuafikiana, yakapelekea kupigana. Na Ahli Sunnah wal Jamaa wanazungumza wazi kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na watu wake walikuwa katika haki, na msimamo waliosimamia ulikuwa msimamo wa sawasawa, na Muawiya na jeshi lake walikosea. Huu ni msimamo wa kunao Ahli Sunnati wal Jamaa. Na wanahesabu Ahli Sunna, sisi tunahesabu kwamba Ali bin Abi Talib ni wetu na Muawiya ni wetu, na wote itikadi yao ilikuwa ni moja juu ya Allah, juu ya Mtume, juu ya Sunna, juu ya kitabu, na mambo yote juu ya kitabu. Na haya yanashuhudiwa na Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe. Hapa nimekuja na baadhi ya vitabu vya kuleta ushahidi huo. Ali bin Abi Talib anayesema haya. Kwa hii nukta pia muhifadhi, sijaonekana kwamba kulikuwa na makundi mawili. Kundi la Ali ni kundi la ndio hawa Shia wa leo, na kundi la Muawiya ndio kundi la Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo kama kuna makundi mawili baina ya Ahli Sunna na Shia wakipigana wenye itikadi tofauti kama hivi leo, la, wote masahaba walikuwa katika itikadi moja na kibla chao kimoja na kila kitu chao kimoja. Na haya ni maneno ameyazungumza Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika Nahji al-Balagha. Ikifika mahali pake nitahudhurisha ushahidi huo. Kwa hiyo neno Shia alikuwa likitumika mwanzoni mwa sadri Islam, mwanzoni mwa Uislamu, katika vitabu vya taarifu walikuwa wanakusudia kwamba ni wafuasi. Neno hili kwa maana ya ufuasi, wao ni wafuasi wa huyu na hawa wafuasi wa huyu, hata kama ikiwa wao katika mrengo mmoja. Katika istilahi, mmoja katika wanawachuoni wa Shia Ithnaashariya anaitwa Al-Mufid, jina lake anaitwa Muhammad ibn Nu'man Al-Ukbari au maarufu kwa jina Al-Mufid, aliyefariki mwaka 413. Yeye anasema taarifu ya Shia kiistilahi. Shia ni kina nani? Kwa ikisemwa Shia anakusudiwa nani? Anasema Shia ni atba'u amiri lmuminina salawatullahi alayhi ala sabili lwalai walitiqadi liimamatihi ba'da rasuli salawatullahi alayhi wa ali bila faslin wa nafyi limamati عمن تقدمه في الخلافة وجاره في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. ويكتب تاكي أوائل المقالات وقرصة 39. ما لما لنهاية أنا سمع المفيد وما شيعة وفواسي وأمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سبيل الولاء فنجي يا مبيز وكم بيز علي والاعتقاد لإمامتي شيعة الوالي أنباء ونتكيدي وإمام علي بن أبي طالب بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد يمتون صلوات الله وسلامه عليه بلا فصل فاسنا كبنبنوة ومعنى تلك متون صلى الله عليه وسلم عليه فواتيني علي بن أبي طالب هكونا كتنجانيش كتنجانيش بين متون صلى الله عليه وسلم أنا علي كتك وخليفة ونفي الإمامة عمن تقدمه نكو كتا وإمام وألي متنجنية علي بن أبي طالب يعني ونفي الإمامة عمن تقدمه في الخلاف نكو كتا وإمام وألي متنجنية علي بن أبي طالب كتك وخليفة ومعنى كنت أشيع ni kumpenda Ali na kuitakidi kwamba yeye ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kutenganisha kwamba kuna mwingine aliingia katikati. Pia vile vile ushia umejea katika msingi wa kukataa uimamu wa alimtangulia Ali bin Abi Talib katika ukhalifa, kwa maana kwamba ili uwe Shia ni lazima ukatae ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu anhum, sababu hawa ndio walimtangulia علي بن أبي طالب. وجعله في الاعتقاد مطبوعا لهم نكون فانا يا علي كي اعتقادي وما يين بي الاستهيك كفواته لها غير تابع لأحد منهم يين سيمني كفواته يوتي كتكواه على وجه الاقتداء وانجيه لكفواته يعني وما يين كفواس هيا منين لم يزنكم زامن وطنواه المفيد. لكن كي تزار تعرفه utakuta imekosa baadhi ya vitu ambavyo leo wa Mashia wa leo wamevisimamia katika kujenga ushia wao. Kwa mfano hukutaja suala la maimamu wengine, maana wao wanaitakidi kwamba maimamu ni 12, lakini hilo yeye hakuligusa katika taarifu yake, na hii ni khalal, ni kasoro, sababu lazima uwe taarifu ya jami mani, taarifu lazima iwe imekusanya kile kilichomo kiwemo na kuzuia visivyokuwemo visiingie. Sasa hii haikufanya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa akusanye kwamba na maimamu waliokuwa baada yake wale katika dhuria yake. Pia hakutaja swala muhimu, alitaja swala maasum, kwamba imamu sharti awe maasum, hakutaja hilo. Na pia vile vile amewatoa Shia zaidia katika hili. Hiyo sasa tukiwa kwa sababu tunazungumzia Shia Ithnashariyya. Kwa hii taarifu imetoka na al-Mufid, lakini ina khalal, ina kasoro ndani yake. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ambaye ni katika ahli sunna anasema katika kitabu chake al-Fisal juzu ya pili ukurasa 107, taarifu yake kidogo ni muharrar, yani imekaa vizuri, imehaririwa vizuri. Anasema kwamba Shia ni mawafaka Shia, kama mawafaka Shia fi anna Ali radhiyallahu anhu afdalu nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ahaqqahum أو أحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي. على سما يقول لك وافق شيعة كما علي بن أبي طالب رضي الله عنه دي مبورة ووات بعد يمتون صلى الله عليه وسلم لذي أن استهيك يعني أن أحقك ولو إمامه يجب أن تواف بعد آياته هو الذي يليك شيعة وإن خالفهم فيما عدا ذلك حتى كما أتوخالف وكتك يسيق وهاي مما اختلف فيه المسلمون كتك يعني أنباه ومختلفيان الإسلام فمن خاف إن خالفهم فيما ذكرناه فليس شيعيا حتى كي خالف يعني أنباه ومتاليا بس هو تكوسي شيع يعني كما أنا كمبا حتى كي أنباه حتى مفضلش علي بن أبي طالب كمبا ليمتبور بعد يمتون صلى الله عليه وسلم نقولي أنباه حتى يتكيدي كمبا علي بن أبي استحيك زيد وإمام وليكو وطنجيله na watoto wake baada yake, huyo atakayekuwa anakwenda kinyume na itikadi hiyo itakuwa ni sio Shia, na mwenye itikadi hiyo atakuwa ni Shia. Lakini yeye pia amelitaja akulitaja swala la maasum. Kwa hiyo hii ndio nukta, ni nani Shia? Shia ni nani? Chukua taarifu ya al-Mufid pamoja na kwamba iko nusu nusu, kwamba Shia ni wale wanaodai kwamba ni wafuasi wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, na akawa mtu huyo anaitakidi kwamba Ali ndio imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mubashara baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam imamu ni yeye na hakuna mwingine kabla yake, na kuukataa ukhalifa waliomtangulia Ali ibn Abi Talib na kumfanya Ali yeye ndiye kiongozi na si mfuasi. Huyo anakuwa ni Shia kwa mujibu wa maelezo ya Al-Mufid. Nilitaka kulizungumza kabla ya hapo, ili niingie kwenye nukta, lini ulianza ushia. Nataka kuzungumza kwamba suala la mambo ya kiitikadi na masaili yote ya dini, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni suala lisilokubali ushabiki ndani yake, lenyewe lilivyo tu ni suala ambalo linakataa ushabiki, kwa maana ya kwamba yule anayetaka ukweli basi atakiwa awe mtafiti ambaye ana uwezo kulitafiti jambo kwenye vina vyake, au itoshe tu kuiachia akili yake na kumwomba Allah tawfiq subhanahu wa ta'ala amwafikishe au apate mtu. Ndio alikuwa tukizungumza sasa hivi hapa kuhusu masuala ya simu. Hiyo nitaidini kuweka simu zenu offline, au tafuteni njia namna njia nyingine yote ili simu isiite. Swali la utafiti, kama hutakuwa na uwezo na kuona nyenzo za kufanya utafiti, huwezi kufika katika ukweli. Hilo tukubaliane. Mtu anaweza kusema mimi bwana nafanya bahthi kuhusu Shia ni kadha, wapi katika haki? Kama huna nyenzo, kwa maana kwamba nguvu za kimaana na nguvu za kihisia, unatakiwa uwe na ufahamu juu ya baadhi ya misingi ya dini. Kwa mfano, tayari unafahamu misingi ya kiitikadi, kadhalika una misingi mizuri katika lugha ya Kiarabu, kadhalika uwe na misingi mizuri katika misingi katika masala ya ilmu ya mambo ya habari. Utafiti juu ya mambo ya habari, hadithi za Mtume SAW na riwaya za kihistoria. Hapa ndipo watu wengi wanapoanguka. Hiyo sio siri, nakwambieni. Watu wengi wanaangukia hapo. Kwa sababu utatajiwa riwaya, utatajiwa kisa, utaona kwamba alihoja kumbe hakijathibiti. Au kilivyothibiti ni vingine tofauti na hivyo vinavyoelezwa. Sasa wewe ubeba tu. Kwa lazima uwe na misingi ya kuweza kukichambua na kuchambua habari ile, au upate mtu makini wa kukuongoza kwenye njia hiyo. Sasa hili ni swali la dini. Pengine utasema fulani ataniongoza katika jambo hili. Unajuaje wewe kwamba huyo fulani mwenyewe pia ana udhaifu? Unajuaje kwamba huyo mtu mwenyewe yuko sawa sawa? Ukamwona mtu pengine huyu kutokana na kilemba chake kikubwa, kanzu yake nzuri nyeupe, atakuwa anajua huyu kavaa joho, kumbe na yeye vile vile anahitajia kumshika mkono kumuongoza katika hilo. Sasa suala la utafiti wa habari, hili ni suala ambalo Allah tabaraka wa taala amewaziba macho watu wengi, hasa katika watu wa bid'a wazushi, katika ufani ya utafiti wa habari, uchambuzi wa hadithi na athari na riwaya mbalimbali wamefeli. Sijui Allah na siri yake, lakini umuhimu jambo la msingi ni kwamba hata wao wenyewe pia hawapatilizi mambo haya. Kwa hiyo wanabeba tu riwaya kile inayokuja kwenye kitabu, wao wanabeba. Sasa hili si jambo la sawa. Kwa hiyo lazima uwe na misingi ya lugha, uwe na misingi ya habari, yani juu ya utafiti wa habari wa pokezi na namna ya kukubaliwa na kukataliwa, na kujua utatumia hatua gani katika uchambuzi wako. Kwa wale ambao bado hawajapata uwezo huu, wasije kujidanganya kwamba naingia maktaba nafanya utafiti. Utaweza. Unatakiwa utumie hatua moja hadi nyingine mpaka ufike katika lile lengo ambalo limekusudiwa. Au umpate mtu ambaye unafika naye katika dini yako na ana uwezo wa kufanya hivyo. Hilo ni mosi. Pili, pia lazima uwe na vitabu husika. Uwe na vitabu husika katika swala la utafiti. Mfano, unapotaka kuzungumzia ushia, ni lazima uwe na vitabu vya asili vya ushia, na wala usiwe na vitabu vya waandishi hawa wa humu, mashia hawa wa humu ambao wao wenyewe ushia wao hawajaujua vizuri. waandishi wa Kiswahili, wa Kiingereza na wengineo, watakiwa kusome vitabu vya Mashia vya asili, kina Muhammad Baqir al-Majlisi, kina Al-Mufid, kina Ni'matullah al-Jazairi na wengineo, wale Mashia wa zamani waliotangulia ambao wana vitabu vya kutegemewa na waliokuwa kabla yao. Ama hawa na maneno mengi wanayozungumza ni maneno yanazungumza kwa lugha ya taqiya, wanaficha ule ukweli, na hili tutakuja kuliona insha Allah katika safari yetu hii ya mihadha. Kwa hivyo vitabu vinavyoandikwa na Mashia visije vikawa ghuri, wewe lazima uwe na ripo ya uhakika, hasa iwe yale ambao wanazungumza Mashia wenyewe wa asli. Hilo ndio ambalo nilikuwa nataka kulitanabaisha tangu mwanzo, lakini nikawa nimenipita, nikaona nilichomeke. Sasa lini ulianza Ushia? Huu Ushia ulianza lini? Kuna rai kama tatu hivi, ziko nyingi lakini mimi nitazitaja kama tatu insha Allah mpaka nne. Kuna rai ya kwanza, baadhi ya Mashia wanaeleza kwamba Ushia ulianza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushia ulianza kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu mwingine anaweza kustajabu, sasa ulianza vipi? Haya utakayotaja yanathibitisha hilo. Al-Kulayni, hiki kitabu kicho mbele yenu chaitwa Al-Usul min Al-Kafi, katika vitabu vya Shia vikongwe, baadhi ya maulama wao wanaamini kwamba kitabu hiki ndio kitabu sahihi kilichoandikwa baada ya Qur'an, kitoa Qur'an. Hakuna kitabu sahihi kuliko hiki, chaitwa Al-Usul min Al-Kafi. Nasema baadhi ya maulama wa Shia wanaamini kwamba kitabu hiki ni kitabu sahihi kuliko kitabu chochote duniani ukitoa Qur'an. Na wengine wakafikia kusema kwamba yote yaliyomo humo ni sahihi tupu, hakuna hata moja lililo na makosa. Wengine wanapinga, lakini kuona mgongano wa hawa wathibitisha na hawa wapinga katika madhehebu ya Shia ndio kawaida. Hii pia ni nukta watakayo kuhifadhi, kuona mgongano baina hawa wanapinga, hawa wanathibitisha jambo hilo hilo na wengine wanapinga, kwa Mashia ni kitu cha kawaida tu. Kwa mfano huyu anaitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, mwenye kitabu kinaitwa Al-Muraja'at, nadhani kwa Kiingereza ameandika The Right Path, kitabu hiki tarjama yake. Huyu bwana ni Mlebanoni. Humu ndani katika anayozungumza kwamba kitabu hiki yote yaliyomo ni sahihi, hakuna kitu ambacho kina mashaka, yote yaliyomo ni sahihi. Huyu Mayunga ana kitabu imeandika Zawi la Sakifu. Humu ndani anasema Shia wanaitakidi kwamba hawaitakidi usahihi wa kitabu chochote baada ya Qur'an. Unanielewa? Ikifika wakati wa kusoma, sio nisome sasa hivi, lakini sio ninachotaka kukizungumzia. Nataka kusema tu kwamba hili ile mikongano kwa wao ni kitu cha kawaida tu, wala usipate shida. Katika kila suala kuna mgongano baina yao, jambo ambalo linajenga, linavisha nguo ya mashaka katika madhehebu yao. Sasa katika kitabu hiki Al-Usul min Al-Kafi imekuja kwamba Abu Hassan anasema Wilayatu Ali maktubatun fi jami'i suhufi al-anbiya'i. Yani menukuu nimeandika hapa kurasa wa 100, kurasa juzu ya kwanza, kurasa wa 437, kwamba wilaya au utawala wa Ali bin Abi Talib umeandikwa katika vitabu vyote vya mitume, zile suhufu zao, sahifa zao alizopewa mitume. Walam yab'ath Allah nabi rasulan illa bi nubuwwati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa wasiyyati Ali alayhi salam. Na Allah hakumleta mtume yoyote isipokuwa amemtuma akiwa na ujumbe wa utume wa Muhammad na uwasii wa Ali bin Abi Talib. Hivi vitabu nilivyokuja navyo na vingine ambavyo viko nje ya hapa nimevileta ili kwa yule atakayekuwa na mashaka mathalan, mimi siamini hilo nalisema, hebu tuthibitishie basi nitavitoa, lakini nitakuwa nakwenda kwa mujibu wa nukuu zangu nilizokuwa nazo hapa mbele yangu ili tusikafishe muda kutafuta vitabu. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba huu wasii wa Ali bin Abi Talib ulikuwepo kwa Isa, kwa Musa, kwa Daud, kwa Suleiman, kwa nani, kwa nani, kwa nani, manabii wote waliotangulia huko nyuma, wote katika sufufu zao uliandikwa wasii wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Alafu kuna maneno mengi na akwali nyingi za wanaochuoni wao wakitaja haya. Rai ya pili wanasema kwamba ushia umeanza umeanzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alianzisha ushia ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenye kitabu aslu shiati wa usuluha ambayo ni hiki, huyu ni mmoja katika wanaochuoni wao wakubwa, maayatola aitwa Imam Sheikh Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, al-Kashif al-Ghita, mwenye kitabu aslu shiati wa usuluha. Imeandikwa kwa Kiswahili kwa jina la asili ya ushia na misingi yake, asili ya ushia na misingi yake, katika ukurasa wa 118 kwa chapa yangu. Yeye anazungumza maneno anasema hivi, sikizeni kwa makini. Fanakulu wabillahi almusta'an, maneno yapo. Fanakulu wabillahi almusta'an inna awwala man wada'a badrat at-tashayyu'i fi haqqi al-islam huwa sahibu ash-shari'ati al-islamiyyati نفسه. يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها أو يتعاهدها لا ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. انا اسمع chini ya kitabu cha habari mwenye kabudhuru tashayyu mbegu ya ushia. Tunasema na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Wa mwanzo aliipanda mbegu ya ushia katika shamba la Uislamu ni yule yule mwenye sheria ya Kiislamu mwenyewe, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sema yani anna badrata tashayyu wudi'at ma badrati l'islami jamban ila jambin, kwa maana ya kwamba mbegu ya ushia imepandwa pamoja na mbegu ya Uislamu ubavu kwa ubavu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni mbegu mathalan ni choroko au maharage au mahindi, hapa akapanda Uislamu alafu hapa akapanda ushia, sawa'un bisawa'in, sawa sawa. Yani kwa maana siku moja, siku iliyopandwa Uislamu ndio siku iliyopandwa ushia, hapo palipopandwa Uislamu ndipo palipopandwa ushia. Wala miyaza lgharisuha yataahadha bisaqi walinaya, ikawa yule aliyeupanda mmea huo akawa anaendelea kuupatiliza kwa kuunyesheleza na kuuangalia kuuangalizi, hatta namat, mpaka mmea yule ukakua, wa azharat fi hayati, ukatoa maua katika wakati wake, thumma athmarat baada wafatihi, kisha ukaanza kutoa matunda baada ya kifo chake. Yani baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ushia ndio ukazaa matunda yake. Haya maneno yametajwa na Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa ushia. Sasa vitabu kama hivi, kama nilivyotangulia kusema, kimeandikwa kwenye lugha ya Kiswahili. Msomaji wa kawaida asielewa, mtu ambaye hana maarifa ya kutosha katika mambo ya dini, anaweza kutatizika au akaona kwamba hii ni haki. Lakini kuna maswali mengi tu kujiuliza. Kwa sio kile ambacho kinatajwa tu kinasema basi kinakuwa ni haki. Sasa hebu angalia. Ushia umepandwa sambamba na Uislamu. ina maana mnatakutuambia, mnataka kutuambia kwamba Ushia ni kitu mbali na Uislamu ni kitu mbali? Kwa sababu inaonekana hii ni mimea miwili, mbegu mbili inatoa mimea miwili. Mimi sijawahi kusikia kwamba ukipanda mbegu mbili katika mmea mmoja, isipokuwa sampuli ya ule mmea pingine haya, ili likawa huu, hili ni huu ni mhindi na huu ni mhindi, au hili ni hindi na hili hindi, sio? Lakini ni mimea miwili tofauti. Kama ni miembe, basi huu ni mwembe na huu ni mwembe, pingine ikawa ni aina moja, lakini yote ni miembe tofauti. Ni miembe, yote ni miembe, ni vitu viwili tofauti, na kila kimoja kina mambo yake, kinajitegemea. Mimi sijawahi kusikia kwamba zapandwa mbegu mbili alafu watoa mmea mmoja. Sijui ninyi wataalamu wa mambo ya kilimo mtasemaje. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanda mbegu ya Ushia sambamba na mbegu ya Uislamu, kuna mimea mingapi? Kwa hiyo wanataka kutuambia kwamba huu Uislamu sio ule Ushia, na Ushia sio ule Uislamu, pamoja na kwamba vyote vimetengenezwa na mtu huyu au vimepangwa na mtu huyu mmoja, na uangalizi wake ni mmoja. Huyo mkulima aliyepanda vitu hivyo ni mtu mmoja, lakini ni vitu viwili tofauti. Sasa swali linakuja, tushike Uislamu, tushike Ushia? Tunaposoma kwenye Qur'ani tuambiwa tushike Uislamu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama zikiwa ni mbegu mbili, enyewe mlioamini, muogopeni Allah, mcheni Allah, ukweli wa kumcha, na wala msife isipokuwa mmekufa na hali ya kuwa nyinyi mko katika Uislamu. Sasa ikiwa ndio hivyo, mimi natosheka na Uislamu wangu, kumbe kuna kingine kinaitwa Ushia ambacho pia kilipangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki kimetajwa wapi katika Qur'ani? Kwa hiyo hiki, rai hii inapingana na uhalisia kwanza ulivyo katika historia, pili inapingana aya na nususi mbalimbali zilizokuja ima kwenye Qur'ani au katika Sunna. Alafu ukitaka kujua kwamba hawa watu wanazungumza kwa matamanio ya nafsi, maana haya ni matamanio ya nafsi, mtu yote anaweza kuamua kuzungumza jambo analitaka yeye anavyoona. Huyo huyo anajigonga kwenye kitabu hiki Aslu Shi'ati wa Usuliha, alisahau kwamba yeye ameandika katika ukurasa ukumbeleni, ameandika kwenye ukurasa wa 124. Pingine mashia wanaweza kutusaidia katika ufafanuzi wa hili, kwa mnaweza kudhibiti tutakapokuwa tunahoji, mnadhibiti hizi nukta. Maana huyu ndio anatuambia katika kitabu chake, amezungumza kwa kirefu kwanza 123, thumma lamma irtahala ar-rasulu min hadhihi ad-dar ila dar al-qarar wa ra'a jam'an min as-sahaba wa ra'a jam'un min as-sahaba an la takuna al-khilafatu li aliyyin alayhi salam. Alipoondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii dunia na kwenda akhira, wakaona wengi katika maswahaba kwamba ukhalifa usiwe kwa Ali alayhi salam, imma li sighari sinni, imma kwa sababu ya udogo, utoto wake ni kwamba yuko mdogo, umri wake ni mdogo, au li anna quraishan karihat an tajtami'a an-nubuwwah wal khilafah li bani hashim za'man minhum anna an-nubuwwah wal khilafah ilayhim أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاءوا أو لأمر لأمور أخرى. أسمى أو بين يزكالا كما ما قريش أنا بسوجي ما صحابة أرجع أسمى ما قريش وما تشكي كوكسالي أنتوما نو خليفة كبني هاشم وما داي كما واو وما داي كما واو كما أنتوما نو خليفة هفيز كوكسالي كما لفمونيا نواو ونوزا كوكا ما لفقوتو لفقتاكا. Asema lakini hatuko kwenye kulizungumzia jambo hili, lasna fi sadadi al-bahthi anha, hatuko kwenye kutaja kufanya ubahthi katika masuala haya. Akaeleza mpaka kafikia kutaja kwamba Ali bin Abi Talib alitoa bai'a kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kisha kwa Umar. Tutakuja kusoma maandiko hayo katika nukta inayofuatia hapo mbeleni insha Allah, lakini mahali shahidi akafikia kusema walam yakun lish-shi'ati wat-tashayyu'i yawmidhin majalun lidh-dhuhur. Katika siku hizo za Abu Bakari na Umar, Ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri. Katika zama hizo za Abu Bakari na Umar, ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri. Limana? Mtu anaweza kuuliza kwa nini? Akasema ni anna al-islam kana yajri ala manahijihi al-qawima. Kwa sababu katika zama za Abu Bakar na Umar Uislamu ulikuwa unapita katika ile mifumo yake iliyooka. Kwa Uislamu ulikuwa unakwenda sahihi. Kwa hiyo ushia nao ukawa umefutika yani, haukudhihiri. Kwa maana haukuwepo. Na ndio maana mmoja katika wao mwingine anasema al-Amili anasema inna lafdhata ash-Shia au inna lafdha ash-Shi'ati qad uhmila ba'da an tammat al-khilafatu li Abi Bakr رضي الله عنه وصار المسلمون فرقة واحدة إلى آخر أيام الخليفة الثالث كتاب الشيعة في التاريخ. أنا سمع محمد حسين العاملي من الشيعة لنبوزه بعد يقتمية الخليفة وأبو بكر نا وكوا الإسلام موتى لكون بهن موجة مبكى وشوني موتوالى وخليفة وتاك هبقوا أنتو na mtu akiitwa Shia. Alipotawala Abu Bakr radhiallahu anhu wa ardhahu, kisha Umar radhiallahu anhu, kisha Uthman, neno Shia halikuwepo, lilipuuzwa. Lilikuwa tumika kwamba watu wote ni Waislamu na watu wote walikuwa kundi hili moja. Wasara almuslimuna firqatan wahida, na Waislamu walikuwa kundi moja. Ila awakhiri ayami khalifa thalith, mpaka mwishoni mwa masiku ya utawala wa khalifa watatu, yani Uthmani. Sasa maswali yanakuja, mwishoni mwa utawala wa khalifa watatu kulitokea nini mpaka Waislamu wasiwe kundi moja? Kulitokea kitu gani? Tutaona katika nani mwanzilishi wa Shia. Tutakuja kumuona huyu aliyejitokeza katika kipindi hicho ndiye aliyebanjua kitu fulani kutoka kwenye Uislamu mpaka zalikana kitu kingine. Pia watakutambia kwamba baada ya kutimia nini ukhalifa wa Abu Bakar na Uislamu walikuwa kundi moja. Je, kabla ya hapo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa makundi mangapi? Maelezo yake yanaonyesha kana kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Waislamu wa makundi mawili. Waislamu Shia na Waislamu wasiokuwa Shia. Wallahu a'lam. Lakini kusema kwamba ilipotimia baia ya Abu Bakr kwa ukhalifa Waislamu wakawa kundi moja, ina maana kabla ya hapo palikuwa pana mpasuko katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama ikiwa maana ndio hiyo, tunahitaji ufafanuzi ili kuwaje Waislamu walikusanyika kitu kimoja baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam na walifarikiana katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili ni swala ambalo linahitaji jawabu. Na kama walikuwa kitu kimoja katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumbe kulikuwa kuna makundi mawili, iweje tena katika zama za Abu Bakar wawe kundi moja hivyo hivyo, na zama za Umar wawe kundi moja hivyo hivyo, na zama za Uthmani wawe kundi moja hivyo hivyo, kisha mwishoni mwa utawala wa Uthmani radhiallahu anhu kuje kutokea kundi jingine? Kulitokea nini? Hapa na maswali ya kujiuliza, na sisi tunakwenda kwa mujibu wa maelezo yao na rai za wanawachuoni wao, na hii ndio njia nzuri katika utafiti. Hizo ni rai za Shia kuhusu lini ulianza ushia. Kwa hiyo kuna rai inayosema ushia ulianza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna rai ambayo ndio ina nguvu, unataja muhakiki wao kama kina Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, kwamba ushia ulianzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bega kwa bega, sawa kwa sawa, baina ya ushia na Uislamu, vyote vilipangwa siku moja au kwa wakati mmoja. Sasa wasiokuwa Shia, wengi katika maulama wa Ahlusunna wal Jamaa wao wanaitakidi kwamba ushia ulianza kwa kujitokeza au ulianza mwishoni mwa utawala wa Uthmani na mwanzoni mwa utawala wa Ali bin Abi Talib. Hapa ambapo mwanachuoni wa Shia aliposema kwamba Waislamu walikuwa kundi moja katika zama za Abu Bakar na Umar na Uthman mpaka mwishoni mwa utawala wa Uthman, na sisi tunasema hapo hapo mwishoni mwa utawala wa Uthman ndipo palipoanza kutokea mpasuko. Kwa nini palitokea mpasuko katika sehemu hiyo? Tukitafakari kwa nini, ni lazima tufahamu jambo la kihistoria moja kubwa ambalo lilijitokeza katika katikati ya utawala wa Uthman radhiallahu anhu. Alijitokeza mtu mmoja Myahudi akiitwa Abdullah ibn Saba al-Himyari. Abdullah ibn Saba al-Himyari. Katika nukta hii naomba mwe makini, tuwe makini kabisa. Mimi nitajitahidi kuzungumza kwa kadri ya uwezo wangu na ufahamu wangu ambao Allah tabaraka wa taala amenijalia, na vile nilivyokuwa nimetafiti na kulifuatilia swala hili. Na nyinyi mwe makini kabisa katika kudhibiti nukta na ufafanuzi nitakaoutoa. Myahudi huyu Abdullah ibn Saba ni mtu aliyekuwepo kwa hakika kiuhalisia, hasa aliwahi kuja mtu huyu katika zama za Uthman katikati ya ukhalifa wake au mwishoni kidogo, akitokea sehemu za Yemen. Na haya ya kuwa huyu bwana alikuwepo kwa hakika hasa na athari yake ikajitokeza, ni mambo ambayo yamethibitishwa na vitabu vya habari kwa riwaya safi zenye kutegemewa, na athari yake ilionekana na mpaka leo bado inaonekana. Mimi nafahamu kwamba Mashia wa sasa na humu mwetu hawamkubali mtu huyu, wanampinga kabisa, wanakanusha kwamba si kweli, hakukuwepo mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Huyu ni mtu wa kutengenezwa. Ahli Sunna wamemtengeneza mtu huyu, lengo lao ni kuwatia aibu Mashia, lakini hakukuwepo na mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Mashia wanasema namna hiyo. Tena wanazungumza kwa kujiamini, na wanazungumza kwa ukali kabisa, na wanamhesabu yule alimtaja mtu huyu kama kana mchochezi, anakuja kuchochea watu, mtu asiye na ufahamu, asiyejua historia. Yaani wanamweka katika namna fulani hivi, na mara nyingine wakimkebehi hasa. Lakini nakusema kwamba kwa mujibu wa utafiti wa kielimu, Abdullah ibn Saba alikuwepo, na maulamaa wa Mashia wote tangu hapo zamani waliotaja, walioandika katika vitabu vya historia pamoja na vitabu vya mambo ya firaq, makundi, wamemtaja mtu huyu na wametaja riwaya zilizokuja kutoka kwake zinazomzungumzia yeye. Nafahamu mimi kwa kuwa mwanzo kabisa kupinga juu ya kuwepo mtu huyu ni Mshia mmoja akiitwa Murtaza al-Askari, Murtada al-Askari, katika kitabu chake Abdullah ibn Saba wa Asatiru Ukhra. Kinaandikwa kwa Kiswahili, kimechapishwa na Al-Itra Foundation, wanamuita Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Anakanusha kwamba huyu mtu hakuwepo. Pia akafuatiwa na waandishi wengine kina Abul Qasim al-Khoi, tunaona kama athibitisha, alafu anakwenda kwa Murtaza al-Askari. Pia mwenye asli Shiati wa usuluha alijaribu kumtaja na kama kuthibitisha kuwepo, mara anarudi kule kule kwa Murtaza al-Askari na yale aliyosema. Lakini uhakika wa kihistoria na yale madai walioleta kumpinga mtu huyo ni madai dhaifu kabisa, ambayo huwezi kujitegemea juu yake. Nitatoa maelezo katika haya. نتعرض على ما يلزم ابن حزم كوانزا لفو نتقوله كما علماء الشيعة. ابن حزم رحمه الله تعالى نسمع: ثم ولي عثمان وبقي 12 عاما، وبموته حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافض. كيشا لتوالى عثمان، عثمان يكتوالى كمولا ميقكم من نبيل نا قصباك يكفتاك كتكال اختلاف لالكاذا جاب لما الشيعة. عثمان رضي الله عنه ولكل متوالى بعد يا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المتوالى عثمان ماما يكون كنا بزوري جهاد فتوحات إسلامية لو إسلام ندعو نكون بزوري حكونا مزوز مبقى ولبفكة كتكاتي أن ميكا ستة سابة إذا كتك متوالى واكي أكاد يهويبانا ليتو عبد الله بن سابة كتك يمن akapita katika baadhi ya miji lakini alifika Madina pia. Alikuwa ana fikra fulani akizipenyeza kwa watu ambao tutazisoma kwenye baadhi ya vitabu vya Shia. Ikawa Madina kutokana na mazingira yake dawa yake haikuweza kufaulu, kwa sababu Madina ilikuwa masahaba bado wapo, watu wana elimu, masahaba wengi walikuwa wamekusanyika katika mji wa Madina, na kwa hiyo wanafunzi wao walikuwepo pale, ni watu ambao wanaelewa katika dini. Hakupata soko, akaondoka kwenda sehemu nyingine, akapita katika baadhi ya miji Basra, Kufa na wapi, Sham, lakini pia alikwenda mpaka Misri. Alikwenda Misri, akakaa Misri na akawa anadhihirisha ucha Mungu katika maneno alikuwa anayozungumza. Kwanza alikuwa akimfanya tani na kimtukana na kimkosoa Uthman radhiallahu anhu wa ardhah, akimkosoa Uthman na utawala wake, na kuna baadhi ya mambo ambayo yeye alikuwa akishikilia: angalia Uthman kafanya hivi, kafanya hivi, awapendelea ndugu zake, madaraka. Sitaki kuzungumzia mambo haya, lakini akawa anaingiza uchochezi katika safu. Bali hata ilipatikana kwamba ilifanyika tazwiri. Tazwiri maana yake foja. Alifoji baadhi ya barua na baadhi ya wafuasi wake kufanya wakamsaidia katika kazi hiyo ya kuuzulu na kuwaweka baadhi ya watawala, mgawanyo wa mali na vitu kama hivyo. Haya alikuwa akiyafanya, au wafuasi wake pia walikuwa wakiyafanya, mpaka watu wa Misri wakawa wamemchukia Uthman. Ikiwa alipokwenda Allah kadiria Uthman akauawa kwa fitna zilizofanywa na Abdullah ibn Saba. Na hapo tukatufahamu kwamba masahaba walikuwepo, lakini idadi ya wasiokuwa masahaba na watu wageni walioingia katika Uislamu ilikuwa ni kubwa sana, na wengi katika wao walikuwa ufahamu wao juu ya Uislamu, wengi wao walikuwa bado haujakuwa sawa sawa ukilinganisha na masahaba waliotangulia walimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zile propaganda zikawa zinawaathiri baadhi yao, jambo ambalo lilileta ukorofi katika safu ya Waislamu mpaka kufikia kuuawa Uthman. Na hii ni mada nyingine mbali inayotaka masiku ya kuzungumzia. Uthman akauawa, pakatokea mchafuko katika safu ya Waislamu, akachaguliwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Wauaji wakakimbia katika jeshi la Ali bin Abi, yani katika himaya Ali bin Abi Talib. Ali alikuwa Kufa, wao wakajiingiza kule. Bani Umayya akiwepo Muawiya wakataka lazima walipe kisasi kwa kuwa wale waliwaua walimuua Uthmani wakamatwa, na ndio wao watakubali kwamba khalifa ni Ali bin Abi Talib, na sivyo hawamtambui. Wakatukia mivutano huku na kule. Almuhimu, Abdullah bin Saba akajidhihirisha katika wakati ule. Ikawa sasa siku mtukana Uthman radhiallahu anhu, ikawa alamtukana Abu Bakr na Umar na Uthman, makhalifa wote watatu. Na pia akawa anadai kwamba khalifa mstahiki anayestahiki nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni au ni Ali bin Abi Talib, ama wengine wote waliobaki ni madhalim. Hali ikienda namna hiyo, pia msimamo ukabadilika ukaongezeka zaidi, ukawa ni mkali, wakaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib ni Mungu. Sasa nimeeleza haya maelezo, lakini sitasema maelezo matupu, ikawa kama story tu ambayo mtu anaweza kueleza. Mimi nataka niyafunge maelezo yangu kwa uthibitisho wa yaliyomo katika vitabu vya Shia Ithna Sharia. Hapa na kitabu cha Bihar al-Anwar, الكتاب كنتوى بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار بهار زمور zilizokusanya lulu za habari za maimamu watoharifu. Kitabu hiki kimeandikwa na Muhammad Baqir al-Majlisi, mmoja katika maulama wakubwa wa Shia. Hiki kitabu katika volume 110. Hii nilionayo hapa, hapa pana juzuu ya 23, 24, 25, 26 na 27 katika mjaladi mmoja wa saba. Kitabu hiki kimechapishwa Iran Qum, kama kilivyoandikwa katika Iran Qum al-Muqaddasa, Qum takatifu, kama kile kitabu kilichotajwa hapa Usul al-Kafi. Ibara katika maelezo yake, hapa napotaka kusoma ni ukurasa wa 478 mpaka ukurasa wa 479. Anasema ametaja riwaya an Abi Ja'far, kutoka kwa Abu Ja'far, anna Abdullah ibn Saba'in, sikilizeni mtu huyo, kwamba Abdullah ibn Saba kana yadda'i an-nubuwa, Ibn Saba alikuwa akidai utume, wayazumu anna amira al-mu'minin huwa Allah ta'ala, na anadai kwamba amira al-mu'minin Ali ibn Abi Talib ni Mungu, ndiye Allah. Fabalagha dhalika amira al-mu'minin, hilo likamfikia amira al-mu'minin Ali ibn Abi Talib, fada'ahu Ali akamwita, wasa'alahu فأقر بذلك علي كموليزة يي أككيري هلو وقال نعم أنت هو طبعا ديو ويي وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي. حال من يلي متجد لنا كتاب بحار الأنوار لا متجد قصنا دياك ليسوما حسيما من السمولية محمد بن قولوي عن سعد عن محمد بن عثمان عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر. هي السندي المسألة هاي. سند جنجيل أسامة المسلمية محمد بن قولويه عن سعد عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى من سباب يقتل السند. عن علي بن مهزيار عن فضالة ابن أيوب الأزدي عن أبان ابن عثمان قال أسامة أبان بن عثمان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مين من المسكية أبو عبد الله عليه السلام ونسيما لعن الله ابن عبد الله ابن سبأ, الله أملاني عبد الله ابن سبأ, إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين. فسبب ابن سبأ عمداي أولوه وأمير المؤمنين عليه السلام شكين لهم بقى مش مالزوات, وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا بقى مش في أقول رواية للجيلة أما تجد أقول إسنادي كتوك محمد بن خالد الطيالسي كتوك ابن أبي نجران كتوك عبد الله مسلم قال أبو عبد الله إنا أهل بيت صادقون. أسمى أبو عبد الله الجعفر الصادق سيس أهل بيتي نوات وقويل لا نخلو من كذاب يكذب علينا, لكن حتتنغارنا وانغو ونوكزولي وانغو, يعني لازم تكويب بين يوات ونوكفوات واتوانغو ونوكزولي وانغو, ويسقط صدقنا بكذبي كيش أكوبرموش أولي وكوليوات وسباب يوانغوات عند الناس وفيلي كوكزولي وانغو سيسي ونوكوليوات كانغو كمبيل زواتو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة, انتونا صلى الله عليه وسلم لكوا من كوالي وقولي وأصدق البرية كلها من كوالي قتك في يوم بوت كلك في يوم بوت. وكان مسيلمة يكذب عليه, نمسيلمة الكذاب لكوا كمزولية وانغو انتونا صلى الله عليه وسلم. وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله, لا لكوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من كويلي ميونغوني موالي وليومبنا الله تبارك وتعالى بعد أن تومي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يكذب عليه na alikuwa yule anemzulia uongo, wa ya'malu fi takdhibi sidqi, na akawa anafanyia kazi katika kusadikisha ukweli wake, wa yaftari ala Allahi al-kadhib, na akawa anamzulia uongo Allah, Abdullah ibn Saba au Abdullah ibn Saba, itakuwa ni kadhalika, ni Abdullah ibn Saba. Huyo ndiye alikuwa akifanya kazi ya kumzulia, kuzua uongo, kuzua akiwa anasema kwamba eti Ali amesema, kumbe ni maneno yake yeye mwenyewe. وذكر بعض اهل العلم المجلس او محمد باقر المجلس الذي له قسمه ومتج بعض يا ولاتوني ان عبد الله ابن سبا قام عبد الله ابن سبا كان يهوديا اليكون يهودي فاسلم اكذيرش الاسلام ووالى عليا لا كوا امذيرش مapenzi مع علي وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو أو في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو ما ألكوا نهل يكوا بعد يكون يهودي وكذا ألكوا بعد يكون يهودي ألكوا أكيم زنغمزية جشوة موانا وانوني أما إلي وصي وموسى أكيم زنغمزية وغلو وكفوك مباك تكوبا موجة ابن سبا ألكوا قبل يبسلم ولكوا كون يهودي واكي alikuwa akimzungumzia wasii wa Musa akitoa Joshua mwana wa Nuni, akimzungumzia kwa hulu hulu, maana yake ni kuvuka mipaka, akawa anamnyanyua kuliko daraja yake aliyonayo. Faqala fi islamihi baada wafati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi alihi mithla dhalika, akaja akasema katika uislamu wake baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu Ali mfano wa yale aliyosema kuhusu Joshua mwana wa Nuni. وكان نندلوا المجلس وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي عليه السلام أو وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي عليه السلام نيي أليكون دي ومانزو أليتنغاز قولي يونزيما وإمام وعلي عليه السلام زنجتين المكتوين وأظهر البراءة من أعدائه na akawa anadhihirisha kujitenga, anadhihirisha uadui kwa wale maadui wa Ali, ametengeneza kundi fulani kwamba hawa ni maadui wa Ali, alafu akawa anajitenga nao. Wakashafa mukhalifihi, na akawa anawakashifu wenye kumukhalifu. Wa akfarahum, na akawa anawakufurisha. Faminha huna, anasema al-majlis, kuanzia hapa, qala man khalafa shia, ikawa wanasema wale ambao wanawakhalifu shia, أصل التشيع والرفض ماخوذ من اليهودية. أصل يوشيع ومتكولي وكتوه كن يهودي. نميكا فول ستوب. هاي نميكا يكون داني كتاب تكشيع كما يتوى بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تاع الشيخ العالم العلامة محمد باقر المجلس katika juzuu ya 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. Mimi baada ya kusoma maelezo haya ambayo kwenye kitabu hiki, labda Shia waseme sio chetu, lakini baada ya kusoma maelezo haya sikubali kupita hivi hivi, tupite tu alafu tuyaache maneno haya, ni lazima tuyaingize katika uchambuzi. Nadhani itakuwa hivyo ndio sawa sawa. Ukiwasoma mashia hawa, mashia pamoja na baadhi ya watu wa ahli sunna waliwathirika na fikra za Murtaza al-Askari kwamba Abdullah ibn Saba ni mtu wa kubuni, wanaleta hoja hizi zifuatazo. Moja katika hoja walizozitaja kubwa, mtawasikia mpaka vijana wadogo kishia wakizungumza, wanasema habari zilizokuja kumtaja Abdullah ibn Saba chanzo chake hakiaminiki, kwa sababu Imam Tabari na wengineo katika wana wachuoni wa tarehe ya Kiislamu wametaja riwaya za huyu Abdullah ibn Saba kupitia kwa mtu mmoja akiitwa Saif ibn Umar At-Tamimi, pia kumuita Ad-Dabbi, pia wanasema ni Al-Burjumi. Na mtu huyu hategemei katika mambo ya habari, huyu mtu sio thika katika mambo ya habari. Sasa mnakuaje mnamzungumzia mtu kama huyu ambaye amefanya mambo makubwa kupitia riwaya kama hizi za kufinyanga? Mmefinyanga finyanga riwaya, alafu mnataja tukio kubwa kama hili, alafu unadai pia kwamba mchezo huu umechezwa na masunni, wao ndio walimtengeneza mti huyu na riwaya wakaziweka ili kuwatia aibu Shia. Sasa hapa mimi nitakuwa na swali, na huyu naye ni miongoni mwa hao waliofinyanga riwaya? Moja. Pili, je, huyu ni mshia au msunni? Yaani maswali yatakalo niwekea kiba, kwa maana kama ni mjadala basi ilikuwa tayari hapo ndipo mna swali la kujibu. Kama mashia masunni ndio umetengeneza, na huyu naye ni msunni au mshia? Kama riwaya ya kumtaja Saifu imepita, ya kumtaja Abdullah bin Saba imepita kwa Saifu, mbona tukumsikia Saifu hapa akitajwa? Tumewasikia wengine kina Khalid al-Wasit na wengineo, kina Abdullah bin Sinan. Sasa mashekhe wenu au mashekhe wa Shia wakishia wakisema kwamba Ahli Sunna ndio watengeneza riwaya hizi, sisi tutachukulia vipi ikiwa kitabu kama hiki chao tena kitachapishwa Irani? Fadhali kitasema labda kimechapishwa Misri au Saudi au Yemen, pengine masunni wamechanachana baadhi ya karatasi au wameongeza baadhi ya karatasi. Kimechapishwa Qum, tena yanasema al-Muqaddasa, Qum takatifu, si nani ametakaza? Wao ndio wanajua. Lakini riwaya hizi ziko lazima ndani ya vitabu vyenu, kwa maana kwamba riwaya zina wasuta. Haya maneno ya kusema kwamba huyu mtu wa kufinyanga Ahli Sunna wamtengeneza, amezungumza hata huyu muhakiki wa mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Najaf, huyu mwenye kitabu Aslu Shiati wa Usuluha, yani Muhammad Huseini Al-Kashif Al-Ghita, kwenye ukurasa wa 115 hadi 16 kwenye kitabu chake Aslu Shiati wa Usuluha, anasema hivi: amma Abdullah ibn Saba'in alladhi yulsiqunahu bishia, angalia lugha anayotumia, amma Abdullah ibn Saba'i ambaye wanambatatiza na mashia, au yulsiquna shi'atu bihi, au mashia wanabatatizwa naye. Watu, kuna watu wanawabatizia kwamba huyu wenu huyu Abdullah ibn Saba'i ambaye wao wanamgandamiza kwa shia, au shia wanagandamizwa kwake. Fahadhihi kutubu shia bi ajma'iha tal'anu tu'linu bila'nihi wal bara'ati, tu'linu bila'nihi wal bara'ati minhu. Hivi vitabu vya shia vyote vinatangaza kumlani na kujitakasa naye. Kwanza hapo piga mstari pa nukta hiyo. Wa akhaffu kalimatan taquluha kutubu shia fi haqqihi, neno jepesi kabisa ambalo linasema vitabu vya shia kuhusu haki yake Abdullah ibn Saba, wayaktafuna biha fi antarjamati halihi inda dhikrihi fi al-ain hakadha, na wanamshika naye wakati wa kutaja tarjama yake, wanapomtolea maelezo na wasifu wake katika herufi ya ain, wakienda katika herufi ya ain kwenye vitabu vya rijal, atataja pale mathalan Abdullah, Abdurrahman, Ali. Sasa akitaja Abdullah ibn Saba, akitaja pale wanasema hivi: Abdullah ibn Saba al-alu min al-yuthkar, Abdullah ibn Saba anastahiki laana zaidi kuliko kutajwa. Pia maneno haya yazingatie, anasema huyu Abdullah ibn Saba ambaye nyinyi mnamgamiza na mnamwegemeza kwa shia, au mnamwegemeza shia kwake, hivi vitabu vya shia vyote vinamtaja mtu huyu na kumlani. Nikasema kupiga mstari, kwa nini sasa? Kama ikiwa mtu huyu hakuwepo, ni mtu wa kufinyanga ametengenezwa na Ahli Sunna wal Jamaa, mwalani hewa shamla tasema laanatullahi alayhi, sasa walani nini wakati hakuna hewa? Sasa ndipo hapo unapoona kwamba mashia wanatatiza, si kwa maana wanahoja, wanazungumza maneno ya kutatiza tatizo na kufunga funga, kwa mtu ambaye hana maarifa ya kutosha katika mambo ya dini anajikuta kwamba kutokana na zile falsafa zao na maelekezo yao yanavyokwenda, atajikuta mtu kama anachanganyikiwa au anaweza kumkubali, lakini hakuna hoja. Sasa ni kitu gani ambacho kinawapelekea mashia kudai kwamba mtu huyu anadapatizwa na wao, na hali ya kuwa vitabu vyao vinataja wazi na yale ya mwanzo ambayo yeye alianza kuyazungumzia? Pia katika kitabu hiki Kibihaul Anwar, katika tuliyosoma, zingatia maneno ambayo tumeyasoma. Huyu bwana alipokuwa ni Myahudi katika Uyahudi wake, akifuata dini ya Kiyahudi, alikuwa akifanya uluu kwa nani? Kwa Joshua mwana wa Nun, Joshua bin Nun, akifanya uluu, yani kwa maana uluu ni tajawuz al-hadd, kuvuka mipaka, ukamnyanyua mtu ukamweka katika daraja isiyokuwa yake, sio stahiki, umefanya uluu. Sasa haya aliyafanya wakati kwenye Uyahudi akimfanyia Yusha ibn Nun, mwanahabari wa Shia anaripoti anasema, mtindo huu huu wa kufanya uluu aliendelea nao baada ya kusilimu, tena baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamfanyia uluu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hiyo ni nukta ya kwanza. Tutaona pia mwenye kitabu Al-Anwar An-Nu'maniyya namna anavyozungumza jambo hili. Nukta ya pili, huyu anasema wakala min awwali, au wakala awwala, wakala huwa yani, wakala awwala man ashhara bil qawli bi fardhi imamati Ali. Myahudi huyu alikuwa ndiye mtu wa kwanza aliyetangaza kauli ya uimamu wa Ali bin Abi Talib. Yani kana kwamba amekuja katika safu ya Waislamu akadhihirisha kwamba amesilimu. Sasa aliona Waislamu wamelala, wamekubali kutawaliwa na nani? Kutawaliwa na Abu Bakar, na Umar, na Uthman. Yeye akaanza kuitangaza kauli hii ya kwamba hapana, khalifa anastahiki kushika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib. Nani alifanya hivyo? Myahudi Abdullah ibn Sabah. Sasa hapo ni mahali pa kujiuliza na kuweka maswali. Kwa nini basi Waislamu wote wenye mazie kimya asiwe Ammar bin Yasir au Abu Dharri au Salman al-Farisi au Abu Dharri, Abu Dharri jiddu bin Junada Miqdad, ambao katika masahaba na Shia wanaokubali? Kwa nini asiwe mmoja katika hawa mpaka aje Yahudi huko walikotoka, mguu mosi mguu pili, mpaka Madina, mpaka afike Kufa, aende huko ende Masri, atangaze kwamba anastahili kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib? Limani je, hapa hapana nafasi ya kujiuliza maswali? Sasa nukta hii hii pia yeye kama hakiba ina maswali ndani yake, kuna vitu vya kuhoji kutoka ndani ya vitabu vya Shia. Nukta ya pili au kama nukta ya tatu, kwanza hulu, pili ni kutangaza ukhalifa, tatu wa adhara al-bara'ata min a'da'ihi, akaanza kutangaza akadhihirisha kujitenga na maadui wa Ali ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anaita kwamba ni maadui wa Ali. Pia nukta hii tunataka kuifahamu, kweli masahaba walikuwa ni maadui wa Ali au ni fikra alizileta Myahudi Abdullah bin Sabah? Yaani kwa maana hiyo, kama mtikie tabii, tujue msimamo wa Ali bin Abi Talib juu ya Abu Bakar na Umar na Uthman. Pia tujue msimamo wake kuhusu ukhalifa wa watu hao. Tukishajua rai yake kupitia vitabu vyao, ndipo pale tutajua kwamba fikra hii imezalikana kutoka kwa nani. Tumeelewana? Wakashafa mukhalifihi wa akfarahum, na akawakashifu wapinzani wake na akawakufurisha. Akafikia kiwango cha kuwakufurisha maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo ambalo mashia wa leo wanalifanya, wanawakashifu maswahaba, wanawafanyia uadui na wanawakufurisha. Sasa kwa mujibu wa nukta hizi, mimi nitalazimika nisome maelezo ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nipe na nibalao hiki kitabu cha Tulahi bin Balagha, kimeandikwa kwa lugha mbali mbali, hii ya Kiarabu na pia kimefanya tarjima kwa Kiingereza, nilikuwa hivyo Nahjul Balagha, na kwa Kiswahili pia kimeshafanya tarjima. Kuna juzuu ya pili, sijui kama ya tatu tayari ishatoka, lakini mimi tayari na juzuu mbili zote zimechapishwa na Al-Ikra Foundation hapa Dar es Salaam. Hiki ni kitabu, katika vitabu vyao wanasema kwamba kitabu hiki kimekusanya hutuba, semi, methali na kauli mbalimbali, barua za Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Katika mizani, ikiwa kwenye mizani ya utafiti wa habari, kitabu hiki natakiwa kitupe kule, kitupe moto, kwa sababu hakina uthibitisho wowote. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Asharifu Radhi, ndiye alikusanya hutuba hizi. Amekuja karne ya 4, amekuja katika karne ya 4, lakini amezitaja hutuba za Ali ibn Abi Talib, hamna isnadi, hakuna chochote. Nani kamsimulia? Kaokota tu. Lakini sasa sisi tutakuwa na ile sera ya bifika na dinu bimafika, tutakuhukumu kwa yale yanayotoka kwenye kinywa chako. Kwa kinywa chako tutayahukumu ulio nayo, vile utakavyozungumza. Kwanza, katika swala la ghulu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, hili ni swala jingine litakuja katika itikadi, lakini nataka kutoa kama utangulizi fulani. Katika swala la ghulu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, kwenye kitabu hiki Nahjul Balagha ukurasa wa 212, hiki kitabu kimechapishwa Iran vile vile na Ansarian Publication Iran, iko 10, anasema Ali, wasayahli kufiya sinfani, maana yake ni kwamba wataangamia kwa sababu yangu mimi makundi haya mawili, mapote mawili yataangamia kwa sababu yangu mimi. Kundi la kwanza, muhibbun mufridun yadhhabu bihi al-hubb ila ghayri al-haqq. Kundi la kwanza ni kundi la wenye kupenda, mpenzi mwenye kupenda aliyevuka mipaka katika mapenzi yake, ambaye mapenzi hayo yanampeleka nje ya haki. Wa mubghidhun mufritun yadhhabu bihi al-bughd ila ghayri al-haqq. Na mwenye kwenye chuki, aliyevuka mipaka katika chuki zake, ikawa chuki ile inampeleka nje ya haki. Wa khairu an-nasi fi alam, na watu bora kihali kwangu mimi, an-namatul awsat, ni wale watu wanaopita mwenendo wakati na kati. Falzamu, basi lazimia neno ule wakati kati. Walzamu as-sawad al-a'zam, na lazimia neno lile kundi kubwa. Fa inna yadallahi ma'al jamaa, kwa sababu mkono wa Allah na msaada wake uko pamoja na jamaa. Wa iyyakum wal-furqa, mpaka mwisho maelezo yake. Ali ibn Abi Talib aliligundua hili, ndio akawatahadharisha watu na makundi mawili. Kulikuwa na makundi mawili mahasimu. Kundi moja ni kundi ambalo limedhihisha mapenzi mpaka likavuka mipaka, wakamtoa katika haizi albasharia, kutoka kwenye ubinadamu wakampeleka mpaka katika martaba ya uluhia, wakamfanya kwamba ni Mungu. Hili ni kundi lipo, na wengine wakampa sifa hasa ambazo tukitazama ni sifa za kiungu, na wengine wakawa wanachuki na Ali ibn Abi Talib mpaka wakafikia kumuua. Nao ni khawariji na nawasib. Na khawariji na harawani ndio waliopanga mipango ya kumuua Ali ibn Abi Talib. Isitoshe, ikawa yule muuaji anasifiwa. Imran ibn Hattan anasema ya warbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha lidhil arsh inda dhil arsh sultana wa inni adhkuruhu au wa inni ahsabuhu hina adhkuruhu au fal bariyati inda Allah mizana. Anamsifia muuaji, anasema kwamba pigo la mcha Mungu, hakukusudia kwa pigo lake hilo isipokuwa apate utukufu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na mimi ninamdhania wakati ninapomtaja kwamba yeye ndiye mwanadamu atakayepata mizani ya ukamilifu mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amemuua Ali ibn Abi Talib. Sasa hawa ni makhawarij, na kuna kundi la nawasib ambao wao walikuwa wakimfanyia uadui Ali ibn Abi Talib na kizazi chake popote pale walipo. Na kuna kundi la ghulat, mashia ghulat, ambao wao wamefikia kumwita Ali ibn Abi Talib kuwa ni Mungu, na wengine wakampa wasifu wa kiungu kama tutakavyoona. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib anasema makundi haya mawili yataangamia kwangu mimi, kwa ajili yangu, isipokuwa wale watu ambao watakuwa wamesalimika ni wale watu waliopita katika njia kati na kati, na wale ahli sunna wal jamaa. Katika kulithibitisha hili, pana kitabu hapa kinaitwa Mikesho ya Peshawar. Hiki ni kitabu cha Kiswahili, kimetoka kwenye kitabu cha Kiarabu la Yal Peshawar, na kimeandikwa kwa Kiingereza Peshawar Lives. Kiko kicho cha Kiswahili kimeandikwa, kimetafishwa na Al-Ikhir hapa Dar es Salaam. Na hivi ni vitabu vinatawanywa sana na mshia sana. Nasemekana kwamba pana mjadala wa uongo umebuniwa baina ya mshia na masuni huko Peshawar. Peshawar iko wapi? Pakistan. Na huyu mshekhe wao alikuwa Sultani wa Aizina Shirazi. Tuko katika kadhia ya Abdullah bin Saba, hatujatoka kwenye kadhia hiyo. Katika ukurasa wa 28 wa kitabu hiki Peshawar, Mikesho ya Peshawar, anasema nawama kwa mashabiki wa shupavu, yani maghulati, sikiliza habari zao. Aidha tunawapuuza wale ambao imani zao ni kinyume na sisi, kama Sabaiya, Khitabiya, Ghurabiya, Alawiya, Muhammisa, Baziriya, Nusairiya, ambao wametawanyika nchini Irani kote, Mosul na Syria. Sisi mashia tuko tofauti nao, na tunawaona wao kuwa ni makafiri, na mashia katika makundi yao wanakufurishana wenyewe kwa wenyewe. Katika vitabu vyote vilivyoandikwa na maulamaa wa kishia na wanachuo wa sharia, maghulati wamechanganywa pamoja miongoni, wamechanganywa pamoja miongoni mwa makafiri, kwa vile imani yao ni kinyume na misingi ya ushia. Kwa mfano, wanahoji kwamba kwa vile kuingia kwa roho katika umbo la mwili inawezekana, kama Jibrili alivyoweza kujitokeza mbele ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umbo la dhihi ya kalbi, ilikuwa ni mapenzi ya Allah kwamba nafsi yake tukufu ionekane katika umbo la mwanadamu katika mwili wa Ali. Hapo baadhi yenu hamjaelewa. Hii ilikuwa ni mada itakayokuja mbele katika itikadi, lakini kwa sababu kuna maneno hapo chini ndio mahali pa ushahidi, ndio maana nayasoma. Lakini pana maneno hatari sana ambayo nitakuja kuyasoma kwenye kitabu kingine, kimeandikwa na Ahmad Mustafa Yaqub, mshia Mkuweti, Qabas min Nuri Ali Muhammad, ya kuja kuthibitisha juu ya itikadi hii, wa itikadi ya Mungu kujidhihirisha katika sura ya mwanadamu, kama itikadi ya Makatoliki na Orthodox na wengineo katika makundi ya kikafiri. Yesu amekuja katika sura ya mwanadamu, lakini ndani yake ni Mungu. Hiyo sasa na wao wanasema kama vile ambavyo upo uwezekano wa malaika Jibrili kujidhihirisha katika umbile la sahaba Dihya al-Kalbi, kwa sababu kuna sahaba mmoja akiitwa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, ambaye mara nyingi Jibrili alayhi salatu wasalam akija kwa mtume kwa sura ya mwanadamu hujifananisha na yeye, kwa sahaba mzuri wa sura. Sasa kama hilo limewezekana kwa malaika kuja katika sura hiyo, hawa maghulati wanasema basi ilikuwa inawezekana Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe ametaka kwa mapenzi yake ionekane nafsi yake katika umbo la mwanadamu, na mwanadamu mwenyewe ni Ali. Unaelewa? Unaona sasa Wayahudi wanapokuwa na kupenya katika Uislamu. Kwa sababu hii wakiona cheo cha Ali kuwa ni kikubwa kuliko cha mtume. Jambo kama hilo lijitokeza wakati wa Ali mwenyewe. Sasa hili kwenda kuthibitisha kwamba kuna watu wa sampuli hiyo walijitokeza hulati. Baadhi ya watu kutoka India na Sudani walikuja kwake kutamka kwamba yeye alikuwa Mungu. Mara kwa mara Ali aliwakataza kushikilia itikadi hii, lakini hakuna athari iliyotokea, hawakuacha yale. Hatimaye kama ilivyoandikwa katika vitabu vingi vya tarehe, Ali aliamrisha wauawe ndani ya visima vya moshi. Maelezo ya habari hii yameandikwa katika Biharul Anwar, kule yameandikwa kwenye Biharul Anwar juzuu ya 7, na mwanachuoni mkubwa Agha Muhammad Baqir Al-Majlisi, Amiri al-Mu'minin, na maimamu wengine waliwalaumu vikali sana watu kama hawa. Ali alisema, ee Allah, ninakibeza kikundi cha ghulam kama vile Isa alivyowabeza Wakristo, ikiwezekana watelekeze hao daima. Katika wakati mwingine alisema kuna makundi mawili ambayo yatapatwa na vifo vya fedheha vya kufedhesha, na mimi siwajibiki nao kwa vile ninavidharau vitendo vyao. Hao ni wale wanaozidisha mipaka halali ya mapenzi kwangu, na hao ni ghulati, na wale ambao bila ya sababu yoyote ile wana uadui juu yangu, na wachukia wale ambao wanatukuza cheo changu kupita mipaka mipaka yake halisi. Vile vile nasema, alisema kuna makundi mawili yalijihusisha na mimi yatapata shida ya kifo cha aibu. Moja ni lile lililo watu ambao wanasema ni makafiri na kulitukuza kupita mipaka ya halali. Jingine ni la maadui ambao wanatoza hadhi yangu. Nilikuwa nataka kudhibitisha kwamba kulipatikana kundi hilo la kumkweza Ali bin Abi Talib na kumnyanyua mbao kumuita kuwa ni Mungu, ambao ni kundi la Sabaiya kama alivyoashiria hapo juu. Sabaiya wananasibishwa na Abdullah ibn Saba. Sabaiya ni wafuasi wanaonasibishwa na Abdullah ibn Saba, ambao baadhi ya waandishi wa Shia wanasema hayuko. Masunni wamemtunga mtu huyo, wanambabatiza na sisi, lakini sisi hatumtambui mtu huyo. Haya ni maneno ambayo yanatajwa ndani ya vitabu vyao kwamba hili kundi lilikuwepo. Sasa Al-Anwar al-Nu'maniyya iko mbele yangu katika juzuu ya pili. Huyu ni mwanachuoni wao ni Sayyid Ni'matullah al-Jazairi katika kitabu chake kile Al-Anwar al-Nu'maniyya. Anasema katika juzuu ya pili ukurasa wa 234 hadi 235. As-Sabaiya, katika makundi ya Mashia kuna kundi la Sabaiya. Qala Abdullah ibn Saba li Ali. Abdullah ibn Saba aliwahi kumwambia Ali, anta al-ilahu haqqan, wewe ni Mungu wa kweli. Fanafahu Ali alayhi salam ila al-madain, Ali akamtimua akampeleka madain. Waqila innahu kana yahudiyan fa aslama, akaendelea na maneno yake kama vile alikuwa kwa bali kwa Yahudi akaslimu. Alipokuwa kwenye Uyahudi alikuwa akizungumza maneno kuhusu Yusha bin Nun, maneno ya ghuluu, akasema mfano maneno hayo katika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Na inasemekana kwamba yeye ndiye mtu wa mwanzo kudhihirisha wajibu wa Imamu Ali. Asema wa minhu, na kutoka na yeye Ibn Saba, tashaabat asnafu al-ghulat, yametoka matawi makundi ya watu waliotupa mipaka. Waqil wa qala Ibn Saba anna Ali alayhi salam lam yamut wa lam yuqtal. Ibn Saba alikuja kusema kwamba Ali hakufa na wala hakuuawa. Wa inna ma qatala Ibn Muljim shaytanan tasawwara bi surati Ali. Ibn Muljim alipokuja kuua hakumuua Ali, yeye alimuua shaytani aliyejivisha sura ya Ali. Wa Ali alayhi salam fi sahab, Ali yuko juu kwenye mawingu. Wal-ra'du sawtu wal-barqu dhawu, radi ndio sauti yake. Ukisikia mungurumo wa radi ujue ni mamba Ali bin Abi Talib anaunguruma, na radi ndio mwangaza wake. Wa annahu yanzil baada hadha ila al-ard wa yamla'uha adlan, na kwamba yeye atashuka baada ya muda huu kwenye ardhi na ataijaza ile ardhi kwa dhifu. Wa haula yaquluna inda sama'i ar-ra'di, na hawa wanasema wakati wa kusikia radi, alayka salamu Allahi ya amira al-mu'minin. Tuko pamoja? Abdullah bin Saba yuko hapo. Hiki ni kitabu cha Al-Anwar al-Nu'maniyya. Huyu ndio mwanzilishi wa nini? Ushia. Sasa nilisema kuna nukta ambazo ilikuwa inatakiwa sisi tuzikamate. Nukta ya ghulu amba yeye ndiye alianzisha Abdullah bin Saba, na wanafanya wanasema kwamba wanatabara ana yeye. Nukta hiyo nitawaomba tuipe muda kesho tutakapokuwa tunazungumza baadhi ya itikadi za Shia na sharia. Tutataja ghulu na mifano kwenye vitabu vya Shia na sharia hawa tunaishi nao. Je, ghulu wanayo hawana? Ili kuwatakasa kwamba wao hawapo katika usabaiya. Je, ghulu wanayo hawana? Na kama wanayo wanaitoa wapi? Na wao ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Ali amesema wa khairu nnasi fiyya halan annamakul awsat falzamuhu. Watu walio bora kwa kumimi kihali ni ile sampuli ya kati na kati, lazima yaneni nayo. Mbona wao hawako katika kati na kati, wako katika ghulu? Vitabu vyao vitatupa sura kamili, vitatupa majibu. Vitabu vyao vya asili si wao. Wao si wa kweli, wanazungumza vitu ambavyo vina mgongano na vinapingana kutoka kwenye vitabu vyao, kuonyesha kwamba wanafanya taqiya. Suala wa masahaba Abdullah bin Saba, kabla ya masahaba, suala wa khalifa Abdullah bin Saba, anasema Ali bin Abi Talib ndiye alikuwa na haki ya ukhalifa. Na isitoshe, wao Mashia wanasema ukhalifa ni cheo kinachotoka kwa Mungu. Yeye ndiye aliyempa mtu kama vile mtume. Haya yametajwa na kitabu hiki Aslu Shia wa Usulu. na vitabu vingi tu, lakini kitabu chepesi ambacho kinaweza kupatikana ni hiki, wanakiuza. Hiki kitabu kimechapishwa na Muassasatu Ansariyani Litibaati wa Nashri, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pia nao vile vile huko huko Qum al-Muqaddasa. Naona kama mmechoka hivi, wakati mambo ndio yanaanza mwanzo kabisa. Sisi tunataka ujue kuhusu Shia, usitoke. Kuna mambo mengi ya kujifunza, subhanallah. Hii ni mtihani wa Allah. Nimeweka alama lakini imenipita kidogo. Lakini kuna kauli ambayo wanasema mashia, wanasema kwamba al-khilafatu mansabun ilahiyun kan-nubuwa, ukhalifa ni cheo cha kiungu kama vile utume. Anakusudia kwamba, na haya pia Mayunga amefafanua pamoja na kwamba sisi tumzingatii katika mashia wanaozungumza, na tukitapozungumza ushia tutataka reference hatuwezi kuzingatia kauli zake, kwa sababu bado yeye mwenyewe anaonekana ushia hajaujua. Na sababu za kutaja hivyo, insha Allah tutakuja kutaja maelezo baadhi kwenye kitabu, kutoka kwenye kitabu chake. Inaonekana kwamba ushia bado yeye mwenyewe anampiga chenga. Al-Imam Anan anasema ilikuwa ni ukurasa wa 100, المهم nikipata nitawasomea nas, lakini sio mahali shahidi katika kiasi kikubwa sana. Wanasema kwamba ukhalifa ni kama utume, ni cheo kama utume, kwa maana kwamba wanadamu hawana khiari, na hizi aya zitaja sana, wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Anatumia aya hii kutaka kuthibitisha kwamba watu hawana khiari katika uchaguzi wa nani, wa kiongozi khalifa, kwa sababu Mola wako ndiye anayeumba anayemtaka na anamchagua anayemtaka, sio watu. Wao hawana khiari. Yaani pamoja na kwamba aya inazungumzia masuala mengine, wao wanaleta aya hii katika swala ya ukhalifa, kwamba watu hawana nafasi ya kumchagua khalifa, kwa sababu cheo cha khalifa na imamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam nafasi yake ni kama nafasi ya utume. Kwa hiyo imamu hachaguliwi na watu, anachaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Hii ndio hundo muktadha wa maneno yao. Sasa mimi nilikuwa nataka kusema maneno haya yafuatayo. Kwanza, kama nilivyothibitisha hapa, ni kuwa Abdullah ibn Sabai ndiye mtu wa mwanzo aliyetaja kauli hii ya uimamu wa Ali ibn Abi Talib. Hii nukta tuko nayo hivyo hivyo, hatubadilika nayo mpaka zipatikane shawahi za kuonyesha kwamba ni tofauti na hivyo. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ni nini mawakifu yake kuhusu ukhalifa wa makhalifa waliomtangulia? Hii hapa nilionayo ni Nahjul Balagh, nimerudi kwenye kitabu chao Nahjul Balagh. Mumsikie Ali ibn Abi Talib kutoka Nahjul Balagh, alafu pia vile vile ripoti ya mashia kutoka Aslu Shiati wa Usuliha. Sikiliza kwa makini. Ikiwa maneno haya yatapingana na Qur'ani, tupilie mbali. Yakiwa yanapingana na Sunna halikadhalika. Lakini kama maneno haya aliyosema Ali ibn Abi Talib yanaafikiana na Qur'ani na Sunna, yakamate vizuri. Na ujue kinyume chake ni batili. Famadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Anasema Ali ibn Abi Talib alikuandika barua kwenda kwa Muawiya. Huu ni ukurasa wa 427. Hapa panahitaji umakini. Anasema Ali ibn Abi Talib, innahu bayani al-qawm alladhina bayau Aba Bakr wa Umar وعثمان على ما بايعوهم عليه. أسمى وحقيقة ما مياليه بانوه لأنه لعلي بن أبي طالب حقيقة حالي وحاني ما مياليه وأمنيبا ميمي مكون أوتيف بيع ولي وليمبا بيع أبو بكر لعمر لعثمان يعني ولي ولي مصحابة أمباه ولكوين وكمبا بيع أبو بكر عمر عثمان ديوها ولي بيع ميمي على ما بايعوهم عليه يلا مسندي أولي أولي أمباه ولي بيع وطلعه msingi ule ule kuwa na mabadiliko kwamba wao walikuwa wanafanya bei yao na mimi nilikuwa na bei nyingine msingi ni ule ule tu falam yakun lishahid an yahtar aliyekuwepo hakuwa na hiari wala lilghaib an yarud wala yule ambaye hakuwepo hakuwa na haki ya kukataa sasa anasema wa innama ashura lilmuhajirina wal ansar kwa hakika hapana vingine shura inayokubalika ni ya muhajirina na ansar muhajirina na ansar katika masahaba sio fa in ijtama'u ala rajulin ikiwa muhajirina na ansar wamekubaliana juu ya mtu fulani wasamahu imaman na wakamwita kwamba huyu ni imam kana dhalika lillahi ridha hilo kwa Allah linakuwa ni radhi Allah iko radhi nalo yani masahaba wakusanyika kwamba sisi tumchague mtu fulani awe khalifa wetu Allah iko radhi na hilo fa in kharaja an amrihim kharijun bi talin au bi bid'atin au bid'atin ikiwa atatoka nje ya maafikiano yao mtu yeyote kwa sababu ya tuhuma au kwa sababu ya uzushi alionao radduhu ila ma kharaja minhu watamrudisha kwenye lile alilotoka aliliacha mtu akapo asi akawa anakwenda kinyume na maafikiano yao watakikisha wanamrudisha hata kama kumpiga arudi katika usawa fa in aba akikataa qataluhu watampiga ala tibaihi ghayra sabili almu'minin kwa kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini maana hii ndio njia ya waumini inayotajwa katika aya ya 115 ya suratul nisa wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nawallihi ma tawalla ونصله جهنم وساءت مصيرا سوره ينه ايه 115 سوره النساء تسعيب النبي طالب يسمع akijitekeza mtu akenda kinyume na haya maamuzi yaliyofanywa na muhajirin na ansar na shura yao basi wao watakiwa watampiga watamrudisha akikataa watampiga kwa sababu amekwenda kinyume na njia ya nani ya muumini wa wallahu allah ma tawalla na allah atamuelekeza kwenye lile alilochagua sasa mimi nina maswali kama Allah ndiye aliyemchagua mtu kwamba huyu ndio khalifa kama nabii shura ya nini hivi kweli tunaweza tukathibitisha utume wa mtume yeyote kwa shura kwamba watu walikaa watu wa Laila au watu wa Basra walikaa wakashauriana wakapitisha maamuzi kwamba fulani awe mtume Yunus bin Matta awe nabii inawezekana hilo haliwezekani Sasa kwa nini Ali bin Abi Talib athibitishe kwamba yeye amepewa bai'a tena mashuhuri ya muhajirin na ansar? Sasa wao wanakwenda na karata tatu. Sio makusudio. Hapa Ali alifanya taqiya. Hii tunataka kuzungumzia huko mbeleni. Insha Allah. Sasa Ali wa dhahir anatoa kauli hii kuthibitisha ukhalifa wake kwamba mimi nimechaguliwa kama ulivyochaguliwa maswahiba zangu. Na yeye mwenyewe ni katika miongoni mwa watu waliotoa bai'a kwa wale mtangulia. Sasa sikiliza maneno ya imamu wao huyu Muhammad Hussein Kashif al-Ghita katika Aslu Shi'ati wa Usuluha. Anasema tasoma maelezo kifika wakati wa Maghrib nitamwambia. Thumma maelezo yatakuja kusoma kwa maana thumma lamma ra'a an takhallufahu yujibu faqtan fil Islam la yurtaq أو لا يرتق وكسرا لا يجبر فكل واحد يعلم أن عليا ما كان يطلب الخلافة رغبة في الإمرة ولا حرصا على الملك والغلبة والإثرة أسوى وقت يلقون علي بن أبي طالب كما قلت سنة وقت كم تبيع أبو بكر كتواجدش كم تسوى الإسلام كم تسوى ما حوت وزا كم جيكا kuvunjika ambako hakutawezwa kuzibwa kuumbwa, na kila mmoja anafahamu kwamba Ali bin Abi Talib hakuwa anatafuta ukhalifa kwa kupenda, kwa kupenda madaraka, wala kwa tupa ya kutafuta ufalme na ushindi na kujipendelea. Wa hadithu ma'a Ibn Abbas bi Dhiqar mashhur, na mazungumzo yake alipozungumza na Ibn Abbas kule Dhiqar ni mashhuri. Wa innama yuridu taqwiyat al-Islam, alikuwa anataka Ali bin Abi Talib kuchukua madaraka ili kumtia nguvu Uislamu, wa tawsi'a nitaqihi, na kupanua wigo wake, wa madda rawatihi, na kukunjua ile ardhi yake, yani miji yake na ardhi yake, wa iqamati al-haqqi wa imatati al-batil, na kusimamisha haki na kuua batil. Wa hina, sikiza maneno sasa, wa hina raa al-khalifataini Ali al-khalifata al-awwal wa thani, Ali alipoona makhalifa wawili, yani khalifa wa kwanza na wa pili. Khalifa wa kwanza ni nani? Abu Bakr radhiyallahu anhu. Wa pili Uthman, yani Umar radhiyallahu anhu. Alipoona makhalifa hawa wawili, badala aqsa al-juhdi, wametoa juhudi zao za mwisho kabisa, fi nashri kalimati tawhid, katika kulitangaza neno la tauhidi, watajihizi al-junud, na kuandaa askari kwa ajili ya jihadi, watawsi'i al-futuh, na kufungua na kupanua miji ya kuingiza kwenye Uislamu. Wala yastathira, na wakawa hawakujipendelea, wala yastabidda, wala hawakufanya dhulma. Baya wa sala, Ali bin Abi Talib akakubali kuwapa baya na akajisalimisha. Tupo Ali alipoona haya mambo yanakwenda kama yanavyotakiwa, Uislamu unakwenda katika minhaji yake ile ile, akaona ah, ya nini kupata shida. Akamwita Abu Bakar radhiallahu anhu msikitini, akampa bai'a kwamba wewe ni khalifa. Subhanallah, pana maswali mengi sana, lakini sasa haya maswali haya yanazalikana wapi? Katika mlango wa khilafa. Tukija kuzungumza itikadi za Mashia, kuna maswali mengi ya kuhoji kuhusu ukhalifa. Mbona kuna karata tatu? Mbona hapa ileweki? Lakini hapa sasa hivi ndio kuzungumza kuhusu nini? Kuhusu msimamo aliyokuja nao Abdullah ibn Saba. Msimamo wa Abdullah ibn Saba kuhusu ukhalifa. Yeye anasema Ali ndiye anastahili kuwa khalifa, na Abu Bakar na Umar ni madhalim, na Uthman wamemdhulumu Ali ukhalifa wake. Lakini tukimtazama Ali ibn Abi Talib, anaudhibitisha ukhalifa waliomtangulia kwamba ulipatikana katika njia sahihi, kama vile ulipopatikana ukhalifa wake. Moja. Pili, yeye mwenyewe alikubaliana ukhalifa huo kwa kuwapa bai'a na akajisalimisha, si kwa sababu ya kuogopa askari jeshi, makundi ya kiaskari na propaganda zinazofanywa na makhalifa hawa wawili. La, sababu iliyompelekea kukubali ni kuona ule Uislamu unavyokwenda kama unavyotakiwa. Sasa Abdullah ibn Saba alikuwa na sababu gani ya kuwakashifu masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ukhalifa, wakati Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alimkubali? Kwa nini hawa wasiukubali? Mashia walikuwepo leo, wakienda kama alivyokwenda Ali bin Abi Talib. Kwa nini wao wameamua kuchukua fikra tofauti na msimamo aliokuwa nao Ali bin Abi Talib, wakazibeba fikra za Abdullah ibn Saba? Je, hatuna haki za kusema kwamba mwanzilishi wa ushia ni Abdullah ibn Saba? Tunayo haki hiyo, kwa sababu tumeona msimamo wa Ali ibn Abi Talib na msimamo wa Abdullah ibn Saba. Tukitazama msimamo wa Ali ibn Abi Talib ni ule msimamo tunaosimama nao sisi Ahlu Sunna. Tukitazama msimamo wenu unaafikiana 100% na msimamo wa Abdullah ibn Saba, katika kuanzia swala la ghulu mpaka kufika katika swala la nini, swala la ukhalifa, na sasa hivi ni swala la maswahaba. Abdullah ibn Saba anaitakidi kwamba wasahaba ni makafiri. Kwanza amewatukana, kisha wa akfarahum, akawakufurisha. Na hili jambo utaona wako nalo mashia wao, mashia hao walikuwa nao. Sasa mfano huyu mwenye kitabu al-Anwar al-Nu'maniyya ana maneno yanasema haya, ni maneno bila shaka amechukua kutoka kwa Abdullah ibn Saba. Mimi sina shaka kwamba msimamo huu aliochukua kutoka kwa nani? kwa Abdullah ibn Saba ndio maana akasema maneno haya. Alafu wanamzulia uongo Ali ibn Abi Talib kama alivyosema Abu Abdullah alayhi salam au rahimahullah ta'ala Ja'far as-Sadiq kama alivyonukuliwa na Muhammad Baqir al-Majlisi. Msikilize neno la Allah jazai linalosema katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 81. Hapa ngoja nifanye kitu kimoja kwanza. Huyu bwana hii kauli ndakayosoma ameitaja kwa sababu. Kuna sababu. Hapa ilikuwa analizungumzia tukio la Ali bin Abi Talib kumwozesha binti yake anaitwa Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib. Ummu Kulthum ndiye mke aliyemwoa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Umar ibn Khattab aliozeshwa na nani? Na Ali ibn Abi Talib binti yake binti Ali Ummu Kulthum. Na huyu Ummu Kulthum mama yake ni Fatima, kwa sababu Fatima radhiallahu anha mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaa watoto wanne na Ali ibn Abi Talib. Na watoto ni hao. Amemzaa Al-Hasan na amemzaa Al-Husayn na amemzaa Zainab la Ummu Kulthum. Tasawiru huyu Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib ambaye ni dada yao kina Hasan na Husayn ameolewa na Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ambaye Mashia wanaitakidi kwamba ni adui wa Uislamu ni kafiri. Mtume صلى الله عليه وسلم anatufundisha anasema idha atakum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Atakapokujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake muozesheni, msipofanya hivyo itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Ali ibn Abi Talib ana binti. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ndio khalifa wakati huo, amtaka binti wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Tunataka binti yako Ummu Kulthum. Ali ibn Abi Talib akampa nguo akamwambia ile binti yake bado mdogo, akamwambia nenda kwa Umar mpelekee Amir al-Mu'minin nguo hii, akifurahia ndio anambia. Sasa Ali ibn Abi Talib alishamwambia Amir al-Mu'minin atakuja binti yangu nitamtuma na ajira nguo akuonyeshe. Sasa wewe utajibu kitu uzima. Kwa hiyo ile binti akaenda mpaka kwa nani? Kwa Umar radhiallahu anhu. Umar akamtazama ule binti. Ule binti alikuja akamwambia baba amenituma nikuletee nguo. Umar akamwambia mwambie baba yako nimeridhika nayo. Ule binti akamwambia baba, akamwambia baba yake amesema ameridhika, akamwambia basi mumeo nimekuozesha. Akamwozesha Ali bin Abi Umar bin Khattab. Akawa na mkewe na Umar amefariki. Huyu ni mmoja katika wale kaida. Sasa jambo hili limekuwa ni mtihani, yani ghussa fi halqi shia, ni mwiba katika koo makoo ya mashia. Watasimulia vipi juu ya ubaya wa Umar na wakati huo huo wataelezeaje juu ya kitendo cha Ali kumwozesha binti yake kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu? Sasa ndio wanajaribu kutapatapa hapa kama vile samaki mchukue umweke nchikavu alipofariki mwisho wake anakufilia mbali. Wakati tafsiri nyingi wakakuonyesha kwamba jambo hili haliwezekani. Moja katika tafsiri hiyo kwanza wanasema si Ali ibn Abi Talib hakumwozesha nani? Omar. Nimetoka kidogo misale. Yule aliyeozeshwa alikuwa ni jini mija, mwanamke wa kijini. Ummu Kulthum alijificha. Hani mwenye wame kwa kitabiti katika maelezo. Kwa wanasema haiwezekani Omar kuwezesha Ummu Kulthum. Ni nani? Anasema fa inna aghlaba as-sahaba. Na hii pia vile vile ilani kadhia nyingine pia ambayo ilikuwa ikieleza katika tukio hili ni kadhia ya Uthman kuwezeshwa binti wawili wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab na Ruqayya. Wakasema haiwezekani. Kwanza wanatoa sababu. Zainab na Ruqayya si watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno yanaeleza hapa kwamba hawa ni watoto amewakuta nao bibi Khadija. Yote ni kutaka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwezesha Uthman. Tayib, Mtume kama leo. Sasa kama wewe ni mtoto wako wa kuolea na hili kitu kafiri, pia utamwezesha mtoto mke wako? Tujalie siwe nawe. Sasa wao wanakwepa wasema haiwezekani, haiwezekani. Sasa katika maelezo yanataja kwa nini haiwezekani, wanasema fa inna aghlaba sahabati kanu ala nifaq. Kwa sababu masahaba wengi walikuwa kwenye unafiki. Huu ni ukurasa 81. Sikiliza kwa makini. لكن كانت نار نفاقهم كاملة في زمنه. لكن موت ونفق واو ولكوا ومجفيتش كتك زمن زمتم صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل إلى جوار ربه انتم البهام الكوفة كنكم الواك برزت نار نفاقهم لوصيه وكذلك موت ونفق واو كم ذيرشي وسيواك يعني علي بن أبي طالب ورجعوا قهقرا لو قلوبك لمنومة. ولذا قال عليه السلام ونزوهون قصص لقصب لي أكسم علي عليه السلام ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة ولمتد وتوت بعد كيف تمتم صلى الله عليه وسلم اسبقوا وتولي سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار. وهذا مما لا إشكال فيه نهي لكتك ما أمبان هيانا مشكل لبنياك الخميني اللي بتتعب سالة كتك ويشريش قوله كتك تبتك كشف الأسرار بتتعب سالة hapa muradi si kwamba mertadi kutoka kwenye Uislamu, muradi hapa mertadi kukataa ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Atuje sikia ridda sampulio sisi, lakini yote ile kutaka kupiga chenga watu ili wasirudi katika. Sasa huyu bwana aliwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je huyu alionao aliotaja ni'matullahi aljazairi ni msimamo wa Ali bin Abi Talib au msimamo wa ibn Saba? Mfano ni kwao. Sasa hapa tushasikia kwamba Abdullah ibn Saba kazi yake ilikuwa ni kukufurisha maswahaba. Na tunaona taban naye huyo anafanyaje? Anawataja na kukufurisha maswahaba. Na mwingine aliyataja mwenye Biharul Anwar kwamba hawa maswahaba ni makafiri. Kadhalika Habibullah al-Khu'i katika Minhaj al-Bara'a amezungumza msurahi wazi kwamba Abu Bakar na Umar ni makafiri. Sasa mimi nikatumwangalia Ali bin Abi Talib, yeye ana msimamo gani kuhusu maswahaba? Kwa ufupi pamoja na kwamba hiyo ni mada nyingine mbali, maana uadilifu wa masahaba ni mada pana sana. Allahu Akbar. Ukurasa wa 162. Tusikilizeni Ali bin Abi Talib kwa kina kabisa. Anawaambia, ameanza mbali, alikuwa akiwatukana wale watu waliita Shia. Ali bin Abi Talib alikuwa akiwabeza wale watu kujifanya kwamba sisi ni Washia. Itakuwepo hivyo eh, baada ya Maghrib inshallah. Hey, alikuwa mtakuja kutaja inshallah baada ya Maghrib kwa urefu namna anavyozungumza watu wa Kufa wale wanaelewa kwamba ni mahalifu ni wafuasi wa Shia. Akwambia ahlul Kufa muritum bikum minkum bi 32 سم ذو أبكاء ذو أسماع وبكم ذو كلام وعلم ذو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء أكا وتنبوى بكا تفكير في سنة فيه. لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا من فما أرى أحدا يشبهه منكم. علي بن أبي طالب يسمى والله من لمرون ما صحاب محمد صلى الله عليه وسلم sijaona miongoni mwenu nyinyi yeyote aliyefanana na wao. Nyinyi mmeona kwamba nyinyi ni Mashia, mimi sijaona mtu yeyote katika nyinyi anayefanana na wale sahaba hao. Laqad kanu yusbihuna shu'than ghubran, walikuwa wakipambaukiwa asubuhi wamejaa vumbi mwenye timutini, yani wameamka asubuhi wako chafu chafu kabisa. Kwa nini? Asema waqad batu sujjadan wa qiyama, hali ya kuwa wamekesha usiku kucha wakiwa wamesujudu na kusimama kwa ajili ya sala. Yurawihuna baina jibahihim wa khududihim, wanapokezana baina ya kuweka mapaji yao ya uso na mashafu yao. Wayakifuna ala mithli aljamri min dhikri maadihim, na wanasimama kwa kutetemeka kwa kukumbuka mfano wa mtu aliyesimama juu ya kaa la moto kwa kukumbuka kiyama. Kaanna baina ayunihim rukabal mi'za, kana kwamba baina ya macho yao kuna uti langamia au rambuzi, yani kutokana na ukavu katika nyuso zao kuna ukavu. Limtuli sujudi, kutokana na urefu wa sijida zao. Idha dhukira Allahu, anapotajwa Allah, hamalat ayunuhum hatta tabulla juyubahum, anapotajwa Allah yanabujika machozi macho yao mpaka yanatosa lisani za kanzu zao. kamadu kama yamidu shajaru yawma rihi al-asif, na wanatingishika kama mtu unavyotingishika katika siku ya upepo mkali, khaufan min al-iqab, kwa kuogopa adhabu, wa rajaan lithawab, na kutarajia thawabu. Hawa ndio masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mtazamo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Nimejaribu kutaka kujenga sura kidogo ili muelewe, tukatujue ni nani huyu mwanzilishi wa huu Shia tunaozungumzia. Je, kweli ulipandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mbegu moja baada ya nyingine, kama alivyopanda Uislamu hapa kapanda Uislamu hapa kapanda Ushia, kama anavyosema Shia huyu anakudanganya? Au huu umeanzishwa na Abdullah ibn Saba? Kwa hivyo tukimtazama Abdullah ibn Saba na tukiwatazama Mashia, tunaona kwamba ni copyright. Sawa sawa, hawa copy chapa moja kwa ya pili, hii ni copy ya hii, na wao wana tafsiri zaidi Ushia wa Abdullah ibn Saba, kama tutakavyoona katika sehemu inayofuatia inshallah. Sasa hivi wakati magharibi umefika, tutaendelea na hadhara wetu kisha maswali katika sehemu ya pili kwa haya ambayo tumeyazungumza katika mada yetu. Jazakumullahu khairan, تبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.